มันไม่รู้จะทำยังไงมันย้อนแย้งกับศาสนาที่เราเรียนมากันมากมายแล้วซึ่งเราเห็นความจริงเราก็ไม่เห็นว่าเป็นความสำคัญอะไรเพราะว่าโดยชีวิตจริงๆแล้วมันโอเวอร์ไปทำอย่างนั้นมันเวอร์มันเกินเลยชกมวยอะไรมันก็โอเวอร์ทรมานทรกรรมลำบากลำบนโอสาหวิริยะโอ้ยต้องซักต้องซ้อมต้องถูกซุบถูกตีถูกอัดถูกเตะถูกทีบอยู่นั่นแหละฟุตบอลก็เถอะขาไม่หักแข้งไม่หักตัวเองไม่ระบมไม่แตกไม่ช้ำไม่อะไรกระบุญแล้วเล่นฟุตบอลเล่นอะไรทั้งนั้นแหละมันเกินทั้งนั้นแหละไม่เกินก็ช่างเถอะตีปิงปองอาจจะไม่ถึงเกินแต่ก็เถอะมันก็เสียเวลาไปตีมันอยู่ได้ไอ้ลูกเองอย่างนั้นนะไปทำอะไรอื่นที่มันเป็นโรคเป็นภัยไอ้สร้างสรรค์ที่มันสิ่งที่ขาดที่แคลนมีตั้งเยอะตั้งแยะเราต้องการแรงงานที่จะมาสร้างสรรค์อะไรที่เป็นประโยชน์คุณค่าที่เราจะยั่งชีวิตเป็นปัจจัย4เป็นสิ่งถึงแม้ปัจจัย4ยังไม่จะเป็นองค์ประกอบเป็นสิ่งเคียงที่มันเป็นประโยชน์คุณค่าอะไรอีกก็แล้วแต่ก็มีประโยชน์คุณค่าอีกตั้งมากตั้งมายนี่แหละคือปัญญาคือความเฉลียวฉลาดที่จะรู้จักความจริงที่เป็นปรมัตถสัจจะไม่ใช่สมมุติสัจจะเท่านั้นโลกเขาสมมุติมาเราเข้าใจเขาอันไหนมันเป็นประโยชน์ไปตามลำดับเราจะขึ้นมาเรื่อยๆปรมัตถ์แปลว่าเนื้อหาแปลว่าบรมแปลว่ายิ่งใหญ่สูงขึ้นมาตามลำดับเนื้อหาที่มันเข้าไปสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่ปรมัตถสัจจะความจริงที่ยอดบรมสัจจะนั่นแหละที่เป็นแก่นบรมปรมัตถสัจจะสัจจะก็ความจริงความจริงเหมือนกันสมมุติสัจจะก็ความจริงสัตว์โลกที่ไม่ได้ศึกษาโลกุตระก็จะไม่รู้จักปรมัตถสัจจะจะรู้จักแต่เรื่องของสมมติสัจจะทางนั้นสมมติแปลว่ารู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เป็นปุถุชนรู้ร่วมกันเข้าใจกันอันนี้เป็นสุขเป็นทุกข์เข้าใจกันไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เสมอเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะปรมัตถสัจจะเนี่ยเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนน้อยที่มีปัญญาส่วนน้อยที่เป็นส่วนลึกซึ้งเป็นความถูกต้องดีงามเป็นส่วนน้อยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นพวกเดินทั่วไปเหมือนปุถุชนเหมือนของมากๆไม่ใช่แต่เป็นของน้อยแต่ว่าเป็นของจริงของจริงที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจะมาศึกษาจริงๆแล้วก็จะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นไปว่าโอ้สิ่งนี้ควรเลิกเราก็มาปฏิบัติเพื่อลดละล้างเราจะเห็นว่ากิเลสมีกิเลสตัณหาแล้วก็ไปยึดถือเนี่ยมันมีลักษณะกิเลสก็คือสิ่งที่ไม่เป็นคุณค่าชัดๆแล้วล่ะแล้วเราก็ยังอยากอยู่ตัณหานี่แปลว่าอยากแปลว่าปรารถนาต้องการมันลดความต้องการกิเลสนี่ถือว่ามันชั่วเป็นสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นที่แท้จริงอาตมาเกิดแปลไว้นะมันเกินละรู้ระบนเกินสำหรับเราลดแล้วก็ละล้างตัณหาล้างตัณหาก็จะค่อยๆล้างจนกระทั่งหมดตัณหาจนกระทั่งลึกเข้าไปถึงสิ่งที่เรายึดเกาะอุปทานก็ล้างอุปทานส่วนตัณหานี่เป็นความหมายกลางๆแปลว่าต้องการหรือปรารถนาถ้าจะปรารถนาอย่างมีปัญญานะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหานี่ก็แบ่งเป็น3อย่างเนี่ยพอถึงขั้นกามเราก็รู้ว่านี่กามหยาบแล้วก็ลดได้ภวตัณหาก็เป็นภพเป็นชาติเป็นอาตมันอย่างที่ว่านี่เราก็ละได้แล้ววิภวตัณหาถ้าเรายังจะอยากสร้างสรรค์อยากกระทําอย่างจะให้มันมีอยู่ในโลกโลกคือสิ่งที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักความมีเราเป็นชีวิตเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีไม่ใช่เราไม่มีนะเราเป็นร่างเป็นกายถ้าเรายังไม่ปรินิพพานจนสุดยอดปรินิพพานคือหมายความว่าหมดชีวภูตปาณะไปเลยเพราะฉะนั้นชีวิตร่างกายอะไรก็ไม่มีแต่คนตายเนี่ยไม่มีชีวิตร่างกายคนตายไม่มีชีวิตร่างกายแต่มันยังมีชีวภูตปาณะที่สามารถที่จะเป็นกรรมเป็นวิบากยังมีสิ่งนั้นจะวนเวียนได้อยู่เกิดได้อีกอยู่มันจะเกิดอีกเรายังไม่ยอมที่จะปล่อยเป็นตัณหาวิภวะตัณหาคือตัณหาอุดมการมีหลักประกันแล้วเป็นชีวภูตปาณะที่ได้พัฒนาขึ้นมาสู่โลกุตระสู่ความสูงความเจริญอย่างมีหลักประกันไม่ชั่วไม่เลวไม่ต่ำไม่ทุกข์ไม่ลำบากกว่านั้นมีแต่จะเจริญสูงขึ้นไปอีกเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าเราสามารถที่พัฒนาขึ้นไปก็สูงขึ้นไปมีแต่ทางสูงแต่เรายังไม่หยุดยังไม่ปรินิพพานเราจะพัฒนาเราจะวนเวียนมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้อันนี้แหละขัดแย้งกับทางโดยเฉพาะศาสนาแทบทั้งหมดมั้งเมืองไทยเนี่ยถือเป็นศาสนาที่เขาถือแต่ทางมหายานเขาก็ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่ว่าจะเป็นมาเกิดอีกเขาก็มีปัญหาแต่ทางเถรวาทเมืองไทยเนี่ยโอ้โหหักดิบกันเลยเรียกว่ามันไม่เชื่อไม่ถือกันเลยเขาต้องตายศูนย์ตายศูนย์เนี่ยมันอุเฉทิฏฐิส่วนพวกมหายานก็ไม่ยอมศูนย์มีพุทธเกษตรแล้วก็จะต้องตายแล้วพระพุทธเจ้าทุกองค์มาอยู่ในพุทธเกษตรหมดนะทุกวันเนี้ยนั่นมหายานคือยานไม่ยอมหยุดเลยมันไม่ยอมจบไม่ยอมปรินิพพานทางด้านนี้ก็ไม่ยอมเกิดตายคือมันสองขั้วนะถ้าอาตมาอธิบายนี่กำลังมาผสมผสานไม่ใช่ผสมผสานมันกำลังมาเกลี่ยสองข้างเนี่ยมันเลยเถิดสุดโต่งไปทั้งสองด้านด้านเถรวาทกับสุดโต่งไปทางอุเฉทางด้านมหายานก็สุดตรงไปทางสัสตะคือไม่มีศูนย์ทางด้านอุเฉนี่ก็ศูนย์ไม่มีเกิดเลยนะมันก็เลยคือครึ่งกลางๆไม่มีมันไม่สามารถที่จะเข้าใจละเอียดละออได้นะเพราะงั้นเราเขาเข้าใจยังไงก็แล้วแต่พวกคุณก็เหมือนกันพวกคุณก็ยังไม่ใช่ว่าจะมาเชื่ออาตมาใดๆพิสูจน์ก็แล้วกันพิสูจน์ความจริงอันนี้นะอาตมาเคยยกตัวอย่างให้พวกเราฟังเช่นว่าชีวภูตปานะของเราได้ล้างแล้วได้ลดละแล้วเราไม่กินเนื้อสัตว์เป็นต้นนะเราล้างกิเลสของเราในใจของเราจนกระทั่งกิเลสมันไม่มีละกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานก็ไม่มีนะฟังดีๆนะกิเลสคือเรารู้แล้วว่าเราถือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นของชีวิตได้แต่จริงๆมันก็มีประโยชน์คุณค่ามันไม่เหมือนกับไปกินฟินกินเฮโรอีนอะไรทีเดียวฟินเฮโรอีนกินมันแน่นอนเลยว่ามันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นจริงๆแล้วทำโทษทำภัยอย่างแท้สูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นมันฟุ้งเฟ้อจริงๆนะเรารู้แล้วไอ้อย่างนั้นชีวิตไม่ต้องแตะต้องได้แต่เนื้อสัตว์เนี่ยบางทีมันก็มีประโยชน์กว่านะนี่เลยนะมันพิสูจน์ได้ง่ายเอาเนื้อสัตว์นี่ถ้าเผื่อว่าเราหมดกิเลสกิเลสบอกแล้วว่าฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อเกินความจำเป็นที่แท้จริงเอาแล้วไม่ฟุ้งเฟ้อเราจะมาใช้ประโยชน์ก็ได้ตัณหาล่ะทีนี้อ่านจิตเราอยากไหมอยากมาแล้วมันมีอัตสาทะมีรสอร่อยถ้าเราไม่มีรสอร่อยแล้วก็กินเหมือนกินผักล่ะกินเนื้อสัตว์ก็เหมือนกินผักกินเนื้อสัตว์ก็เหมือนกินแป้งมีที่เขาทำมาแล้วก็มาดัดแปลงเป็นเนื้อเป็นอะไรอะไรเหมือนกันเนื้อสัตว์เหมือนกันหรือว่าเต้าหู้หรือว่าอะไรก็ได้เหมือนกันเรารู้สึกว่าค่าเขามันไม่ต่างกันหรอกเราจะรู้สึกว่าเออก็พอๆกันกินได้ไม่ติดใจไม่อะไรหรอกไม่ดูดดื่มกว่ากันเราเปรียบเทียบได้ว่าตัณหาความอยากความมีอัตสาทะมีรสอร่อยติดใจมากน้อยกว่ากันอย่างไรนั่นหนึ่งอีกอันหนึ่งอาจจะมีบ้างนะอาจจะวัดตรงที่ว่าความอร่อยหรือความจำหรือว่าความติดอะไรพวกนี้อาจจะเคยมันมานานนะมันโถมันกินเนื้อสัตว์กันมาทุกคนนะกินมาตั้งนานไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติหรอกทุกคนนะหมุนเวียนเกิดมานี่มันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติแล้วมันก็เจอพวกนี้มาทั้งนั้นทีนี้อุปทานคือยึดติดเราจะรู้ว่ารู้สึกว่าไอการยึดติดนี่ก็มันจะน้อยกว่าที่เราจะมาวัดดูค่าของว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันจะละเอียดกว่าแต่อุปทานเนี่ยบางทีเราก็เห็นได้ว่าเออเราไม่ยึดไม่ติดมันเท่าไหร่หรอกเราไม่มีได้ไม่ติดไม่ทุกข์กินผักแทนไม่ต้องกินเนื้อก็ได้แต่ถ้าจะกินเนื้อล่ะนะทีนี้อาตมาจะพูดปฏินิสักขะให้ฟังปฏินิสักขะถ้าเราจะกินเนื้อน่ะกินได้เราก็ไม่รังเกียจถ้ามันจำเป็นถ้ามันจำเป็นเราก็กินมีคนสมมุติเนี่ยอาตมาเคยสมมุติสวัยแก้วสมนี่แหละ สมมุติว่าไปในทะเลนะออกไปด้วยกันในทะเลเลยนะเอาสมเสบียงไปแล้วก็ไปทะเลไปไกลแล้วหลงทางโอ้โหไม่มีแผ่นดินเลยอยู่ในทะเลกลางทะเลเสบียงหมดเลยนี่ผักพืชอะไรไปหมดแล้วเรานี่นะน่าหลวงพี่กินมังสวิรัตนะหลวงพี่ไม่กินเนื้อสัตว์หลวงพี่ไปกับผมแล้วว่างั้นนะไปทะเลหรือกลางทะเลสมมุติไปกลางทะเลออกไปหลงทางโอ้เข้าฝั่งไม่ได้เสบียงหมดแล้วนี่ผักหมดแล้วเนี่ยตกลงกินก็ต้องตกปลากินแหละกินปลากินอะไรแต่ไรไม่กินปลาตายนะหลวงพี่จะทำยังไงหลวงพี่จะต้องกินปลาไหมเขาว่านะเขาสมมติก็ลงคุณสมมติอย่างนั้นอาตมาก็กินปลาที่ถ้าอาตมาจะอยู่ถ้าอาตมาจะไม่อยู่อาตมาจะตายอาตมาก็ไม่กินปลาเอาแน่ๆที่หลวงพี่จะกินหรือไม่กินเขาว่าเอาแน่ๆจะกินหรือไม่กินอ้าวก็คุณสมมติใช่ไหมล่ะสมมติจะให้อาตมาคุณก็สมมติว่าให้อาตมาไม่เจอแล้วแผ่นดินไม่เจออะไรคุณสมมติบังคับรูเดียวเลยว่าอาตมาจะต้องมีปลาเท่านั้นใช่ไหมอาตมาก็สมมติต่อเหมือนกันว่าสมมติถ้าอาตมาจะอยู่อาตมาก็กินปลาดิถ้ายอมตายอาตมาจะตายอาตมาก็ไม่กินปลาเลยแหละไม่กินผมก็ตายแล้วจะกินหรือไม่กินน่ะก็จะตายก็ไม่กินถ้าไม่จะไม่ตายก็กินเขาก็งงงงไม่งงหรอกเป็นเรื่องจริงถ้าอาตมาเห็นว่าชีวิตนี้ควรอยู่อาตมาก็ต้องกินเพื่อมีประโยชน์ถ้าอาตมาเห็นว่าชีวิตไม่มีประโยชน์อาตมาก็ไม่ต้องกินแล้วก็ตายอาตมาก็ตอบอย่างนั้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราเห็นว่ามันมีความจำเป็นจริงๆเลยในสุดวิสัยแล้วจะต้องกินละพอกินเนี่ยถ้าเรากินแล้วมันก็มีประโยชน์คุณค่าอยู่ต่อไปได้หรืออะไรไปได้เราก็กินแต่ถ้ามันไม่หรอทางเลือกมันมีเยอะแยะไปอะไรไปกินมาทำไมล่ะก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปคลุกคลีเกี่ยวข้องนี่เป็นต้นนะนี่ยกตัวอย่างเนื้อสัตว์ถ้ายกตัวอย่างของต่ำกว่านั้นไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยโบรงบุรีไอ้นู่นไอ้นี่อย่างพวกเราเอาเสื้อผ้าเนี่ยคุณจะต้องไปแต่งสวยแม่จะต้องแต่งทุกวันเลยโอ้ยต้องเปลืองชุดนั้นวันละห้าชุดชุดนอนจากชุดนอนก่อนออกมาจากชุดนอนก็ต้องมาเปลี่ยนชุดลำลองอยู่กับบ้านชุดลำลองอยู่กับบ้านเสร็จก็ต้องชุดออกนอกบ้านชุดอะไรก็แล้วแต่นะชุดเช้าชุดสายชุดบ่ายชุดราตรีชุดอาบน้ำอาตมาก็เคยบอกว่าประชดไปอีกทีว่ายังมีชุดเข้าส้วมเนี่ยยังไม่มีใครดีไซน์ มันจริงๆนะมันจริงๆมันโอ้เหลือเกินคนนี่มันแปลกมันกำหนดลงไปหมดน่ะกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรของมันไปตามเรื่องไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรนั่นแหละก็อุปทานทั้งนั้นแล้วก็เห็นจริงเห็นจังเลยนะสวยงามหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นไปตามก็หมดแล้วแหละใช่ไหมประกวดนางงามเนี่ยประกวดนางงามเชียงใหม่เนี่ยเอาแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เชียงใหม่ในรางวัลรวมแล้วมีรถยนต์เป็นคันมีเงินเป็นล้านเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เบาราคาอัตราหนาวนําไปใส่ผ้าจะ2ชิ้นน้อยๆเดินหนาวจะตายนะไม่มีผ้าคลุมผ้าคลองเลยมันไม่เป็นตับเอ้ยปอดบวมตายก็ดีแล้วทนจริงๆเพื่อที่จะไปเดินโชว์เนื้อโชว์หนังให้เขาดูนะแล้วก็จะได้รางวัลโอ้แล้วสมมุติกันไปนะโลกีพูดให้ฟังในพวกคุณก็จะเข้าใจได้ชัดและพวกเราก็ไม่มีพบอย่างนี้ไม่มีอาตมันหรือไม่มีพบชาติไม่มีสิ่งที่เราไปยึดติดสร้างเอาไว้ว่าเอออย่างนี้มันน่าได้น่ามีน่าเป็นน่าสนุกน่าอร่อยน่ายึดถือมันไม่ต้องและชีวิตเราอย่างนั้นเรามีค่าได้โดยเราไม่ต้องมีสิ่งนั้นเรามีค่าได้เราไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เราเป็นคนมีค่าได้ไหมเราไม่ต้องไปแต่งตัวสวยๆอย่างนี้เราเป็นคนมีค่าได้ไหมเราไม่ต้องไปเอาเพชรมาประดับตนประดับตัวเลยเนี่ยเราจะเป็นคนมีค่ามีประโยชน์คุณค่าต่อโลกได้ไหมเราไม่ต้องมีผมเลยนี่มีประโยชน์คุณค่าต่อโลกได้ไหม ฮะอ้าวเห็นไหมขนาดผมก็โกนมันเลยเนี่ยเราจะเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์มนุษย์ต่อมนุษย์ต่อโลกได้เลยเราไม่ต้องใส่รองเท้าเลยเรามีประโยชน์คุณค่ามนุษย์โลกได้ต่อมนุษย์โลกได้ไหมได้แต่ถ้าเราจะใส่รองเท้าเรามันจะบาปไหมไม่บาปหรอกถ้าความจำเป็นที่เราจะใส่เราก็ใส่ถ้าเราไม่ใส่รองเท้าจนเคยชินแล้วเนี่ยไปใส่รองเท้ามันไม่เคยชินหรอกแล้วมันจะรำคาญมันจะรำคาญเลยซ้ำไปแต่ถ้าจะใส่ล่ะไม่มีปัญหานี่ถ้าถึงที่ต้องควรจะใส่ไอ้อย่างที่จะต้องใส่มันบ้างมันต้องใส่มันเพราะมันต้องป้องกันนนนี่บ้างเราก็ใส่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของปฏินิสักขะการสลัดคืนเอาไหนไม่ใส่รองเท้าแล้วต้องไม่ไปใส่รองเท้าอ่ะปฏินิสักขะใส่รองเท้าเลยที่คำว่าปฏินิสักขะหมายคำว่าจิตใจของเราว่างจากกิเลสว่างจากตัณหาว่างจากอุปทานแล้วแล้วเราก็ไปเป็นอย่างนั้นอีกโดยคุณค่าเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเสพโอ้ยเราได้ใส่รองเท้าเราสบายดีเนี่ยพวกเราบางคนหลายคนเนี่ยบอกเออใส่อ้างไม่อ้างแต่สิ่งที่สบายชอบนั่นอาสาทะยังติดอุปทานยังยึดถ้าเราไม่ยึดแล้วจริงๆเราจะใส่ก็ใส่ได้โดยไม่ยึดนั่นคือปฏินิสักขะการสูงสุดคืนสู่สามัญได้แต่ว่าต้องสุทธิอสุทธิปัจจตังนะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็รู้ของตัวเองนะตัวเองต้องละเอียดอ่านกิเลสถ้าตัวเองไม่กิเลสไม่ละเอียดพอยังมีกิเลสอยู่เสร็จแล้วเราก็ดูเหมือนว่าเราโกหกตัวเองหนึ่งโกหกสองไม่โกหกเรามีกิเลสจริงแต่ไม่รู้คุณก็ยังติดอยู่นั่นแหละคุณไม่รู้มันคุณก็ยังติดยังอร่อยฉันก็ยังใส่รองเท้าแต่อ้างว่าไม่ฉันไม่ติดรองเท้าก็มาแล้วก็จริงไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันอยากใส่มากกว่าถ้าไม่ละเอียดมันอย่างนี้เป็นต้นมันติดอยู่ก็ต้องทำมันก็เป็นไปมันก็ไม่หลุดเนี่ยแม้แต่รองเท้ายังไม่หลุดเลยยังทิ้งยังทิ้งไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เถอะเป็นวัตถุก็ตามเป็นลาภยศสรรเสริญอะไรก็ตามก็สิ่งเหล่านี้เรามาเรียนรู้เป็นภพเป็นชาติตั้งแต่กามมาภพภวภพจนสูงขึ้นมาวิภวภพวิภวภพคือภพคุณความดีติดยึดได้และศาสนาทุกศาสนาให้ติดยึดภพคุณความดีมีศาสนาพุทธเท่านั้นที่สอนเรื่องวิภวภพอย่าไปติดแม้แต่วิภวภพจึงจะมีปรินิพพานจึงจะมีนิพพานเพราะฉะนั้นภพชั่วไม่มีแล้วสัพพปาปัสสะการณังไม่ทำชั่วกุศลสุปสัมปทาทำดีศาสนาทุกศาสนามีทำดีและเขาก็บอกว่าจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ของเขานะเขาไม่ได้เรียนรู้ละเอียดพอเพราะฉะนั้นเขาล้างได้แค่เขาถือว่าอะไรชั่วตามโลกียะโลกียะนี่มีชั่วมีดีโลกุตระนี่มีชั่วดีด้วยแล้วเรามีแต่ดีไม่ทำเลยชั่วและเราสามารถที่ไม่ติดชั่วเป็นเราเป็นของเราเป็นภพอีกมีรสอร่อยรสอร่อยของภพรสอร่อยของวิภวตัณหาตัณหาอุดมการหมดตัวตนที่เราจะทำเพื่อตัวเพื่อตนก็ได้เราไม่ทำเพื่อตัวเพื่อตนโดยหยาบนะมันโดยเราไม่ทำเพื่อตนเพื่อตัวเพื่อตนโดยลาภไม่เอายศไม่เอาสรรเสริญไม่เอาแต่เอาอะไรเอาพบอุดมการนี่ลึกซึ้งนะเพราะศาสนาอื่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาอะไรก็ได้แล้วแต่ศาสนาที่มีพระเจ้าเขาทำความดีนี่เพื่อพระเจ้าเป็นพบอยู่เพื่อพระเจ้าพระเจ้านั่นแหละพบพระเจ้านั่นแหละพบคืออาตมันปรมาตตมันพระเจ้าปรมาตตมันทำเพื่อพบเสร็จแล้วเราก็ติดพบนี้อยู่เป็นคุณค่านะแต่ว่าได้ล้างกิเลสอาสาทะจริงไหมถ้าล้างกิเลสอาสาทะจริงไม่เวียนกลับแต่ศาสนาอื่นๆไม่ละเอียดเหมือนศาสนาพุทธไม่ได้ล้างกิเลสอาสาทะไม่ได้ล้างกิเลสตัณหาอุปทานอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจอ่านจิตเป็นรูปเป็นนามรู้รู้จักอาการลิงคานิมิตของจิตจริงๆและกิเลสจริงๆเลยรู้จักกิเลสวิติกรรมกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสล้างอนุสัยกิเลสให้จริง ถ้าเขารู้อย่างที่ศาสนาพุทธรู้เรียนแล้วก็อ่านลึกซึ้งวิปัสสนารู้จนกระทั่งละเอียดได้จริงความจริงก็จะเป็นไปได้แต่ทีนี้รายละเอียดของเขาไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาทำความดีเขาก็ทำความดีแล้วเขาพยายามกดสิ่งที่มันจะมาทำความชั่วสะกดลักษณะสะกดกับลักษณะล้างเนี่ยไม่เหมือนกันลักษณะของศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสะกดอยู่ได้นานเป็นวิธีหนึ่งของทุกศาสนาพุทธก็ใช้วิคัมพนประหารเนี่ยกดสะกดวิคัมพนประหารสะกดไว้เหมือนกันแต่เราจะไปปล่อยเราจะเอาแต่สะกดอย่างเดียวไม่บรรลุสุดยอดพองั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ขึ้นมาให้เห็นจริงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่เราบอกว่าบางอย่างเราต้องกดไว้บ้างแม้ปล่อยมันไม่เล่นงานเราหมดแรงเลยเราทำอะไรอื่นไม่ได้เพราะนั้นแบ่งให้กดมันไว้ก่อนล้างไอ้ส่วนที่เราพอสู้ได้เนี่ยพอล้างไปแล้วนี่ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยปล่อยมันขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเหตุที่มีผัสสะเป็นปัจจัยมันจะกระตุ้นคุยขึ้นมาศาสนาพุทธจึงบอกว่ามีเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยเลยไม่ต้องหนีไม่ต้องกดเพราะฉะนั้นอะไรที่เราได้แล้วทีนี้ปล่อยมันคุยมาเลยคุยขึ้นมาแล้วก็มาจัดการเจียนมันให้ตายหมดเกลี้ยงตายแล้วตายเลยไม่ได้กดไว้เพราะฉะนั้นศาสนาอื่นเขากดไว้หมดเขาไม่รู้รายละเอียดสิ่งจริงพวกนี้เองนะรูปนามหรือว่าลิงคะต่างๆมันแตกต่างกันมันมีนิมิตเครื่องหมายให้มันรู้อย่างหยาบกลางละเอียดอะไรขนาดไหนมีเครื่องหมายให้รู้ชัดเลยเขาไม่ได้เรียนเหมือนพุทธเขาไม่ได้ศึกษาเหมือนพุทธเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีทฤษฎีอย่างพุทธไม่มีสูตรอย่างพุทธพุทธมีสูตรมีทฤษฎีชัดเจนอย่างนี้ศึกษาแล้วล้างๆๆๆๆให้จริงแล้วหมดเกลี้ยงได้เมื่อหมดได้ปฏินิสสัคคะได้แล้วอยู่ในโลกนี้ผู้ที่สูงสุดขึ้นสู่สามัญนั้นไม่มีตัวตนไม่มีอาตมันไม่มีอัตตาอาตมันนี่หมดรวมเลยจริงๆหรืออัตตาเนี่ยรวมหมดทั้งกามคุณกามในรสของกามรสก็หมดแล้วนะจริงๆบอกแล้วมันไม่ขาดกันทีเดียวกามในภพปัตตมาเคยใช้ภาษานี้ข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไม่มีแต่มันไปอร่อยอยู่ข้างในนั่งนึกเอาข้างในก็ได้เสพเอาข้างในก็ได้ฝันอย่างเมถุนสังโยชน์สังโยกเมถุนสังโยก7นี่เป็นต้นใช่มั้ยระลึกเอาไม่หยาบแล้วระลึกเอาไปนะละเอียดขึ้นไปจนกระทั่งสุดท้ายนั่งฝันเอาเองสร้างเอาเองมันก็อาตมันนั่นแหละท่านนี้ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนั่งนึกถึงเธอก็ได้นั่งนึกถึงสีถึงรูปถึงวิมานอะไรก็ได้ฝันไปก็อร่อยไปจบนะเรียกว่าแม้แต่สร้างความคิดเขาเคยพูดไงสำนวนของคนสมัยใหม่เขาเขียนพวกนี้บำบัดไม่ใช่สำเร็จความใคร่ทางปัญญาสำเร็จความใคร่ทางความคิดคือคิดแล้วก็มันอยู่เนี่ยโอ้โหมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฝันโอ้โหสุดยอดในความสุขสุขที่ได้คิดสุขที่ได้สร้างความคิดสุขที่ได้สร้างความคิดคิดฝันไว้ฟ้าคิดเนี่ยเป็นต้องไปหาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาได้เยอะสุขของเขางั้นนะบางคนก็เป็นคนคนที่เรียนสูงๆได้เลยแต่คิดจนกระทั่งฟุ้งซ่านจนกระทั่งประสาทเสียไปเข้าโรงพยาบาลเป็นด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่พวกคิดเนี่ยอยู่โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลเซตัญญาโรงพยาบาลบาพวกนี้นั่นแหละก็พวกนี้ก็คือมีโรคสำเร็จความไข้ทางความคิดเนี่ยสำเร็จความไข้ทางปัญญาคือไม่ได้อาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางนอกหรอกไม่อาศัยพวกนี้เลยแล้วก็มีความสุขเนี่ยสำเร็จความไข้ทางปัญญาสุขเพราะคิดสุดยอดแห่งความสุขของเขาไปตามเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องปลอมถ้าใครไปมีอุปทานไปยึดไปติดไปเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ลงไปอย่างนั้นเลยซึ่งเราฟังดูเราไม่เป็นเนี่ยเราก็เอ๊ะทำไมไม่น่าลงแต่ถ้าเผื่อว่าเราไปเป็นเข้าแล้วเนี่ยนะมันก็คือเป็นนะแล้วดังพวกเรามันไม่เห็นเขามันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นนะ ก็เหมือนกับเราเลิกละไอ้สิ่งอะไรที่เราละมาได้แล้วเห็นเขาติดอยู่ไปติดอยู่ทำไมเออดีไปเถอะรอดตัวถั่วรอดได้แล้วก็ไปมันไปสงสัยไปติดอยู่ทำไมแต่ก่อนตัวเองก็เหมือนกันนั่นแหละตัวเองก็ติดอย่างนั้นแหละเราทำเป็นพูดเป็นพ้นมาแล้วทำเป็นแหมลืมลืมความจริงลืมความหลังของตัวเองก็เคยติดมาแล้วมันลืมบางคนลืมมาแล้วเป็นชาติบางคนเพิ่งจะลืมชาตินี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังรู้สึกเออเราก็เคยเป็นชาตินี้ยังไม่ลืมมันเท่าไหร่ก็พอนิดหน่อยแต่ลืมตัวไวก็มีนะมันลืมมันได้ชาตินี้ละได้ชาตินี้นะทำเป็นลืมตัวชาตินี้ก็มีบางคนนะแหมลืมตัวเร็วเหลือเกินก็ชาตินี้แท้ๆยังติดอยู่เลยแหมเพิ่งละได้แล้วทำเป็นลืมตัวเองแต่ก่อนก็ตัวเองก็ติดอย่างนี้นะทำเป็นว่ามันทำไมเป็นตรงไปติดอยู่ทำไมนะมันโถ่อ้าวก็ตัวเองก็เคยติดมาแหมทำเป็นไปว่าเขาง้นอย่างนี้หลุดได้มาก็บุญแล้วล่ะระวังมันขาดจริงหรือเปล่าหมดเชื่อหรือเปล่ายังมีเชื่ออย่าประเดี๋ยวระวังฟื้นตัวแล้วก็ทีนี้แล้วหน้าแหกไม่มีใครรับเย็บมาทำเป็นดีเอาให้มันขาดสนิทเอาให้มันตายเกลี้ยงตายไม่ฟื้นสรุปแล้วอีกทีหนึ่งก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยของพุทธนี่มีถึงขั้นปฏินิสักะสูงสุดคืนสู่สามัญกลับไปมีไปเป็นทีนี้ผู้ที่จะไปมีไปเป็นนี่ก็คือศาสนาพุทธไปมีไปเป็นทำไมไปมีไปเป็นเพื่ออนุโลมเขาเพื่อช่วยเหลือเขาตัวเองสนิทแล้วตัวเองสะอาดแล้วตัวเองไม่มีฟื้นไม่มีการกลับกรอกไม่มีการกลับกรอกแล้วเพราะอย่าหลอกตัวเองต้องให้มันเด็ดขาดจริงๆให้มันหมดสนิทแล้วเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องไม่กลับกรอกแล้วก็เราก็ช่วยเขาจะเห็นได้ว่าคนที่อยู่โดยที่เรียกว่าไม่มีโรคกียรสมาบำเรอแล้วเนี่ยมันก็อยู่ยากอ่ะมันก็อยู่จะพยายามช่วยเขามันก็ไม่ใช่เอาเท่าไหร่ละเพราะมันกิเลสตัณหามันไม่พาไปไม่ดึงถ้ากิเลสตัณหามันพาไปมันก็เอาไปด้วยมันก็เอาอันนั้นมาเป็นกระสายได้อาศัยมันเป็นตัวเร่งเพราะฉะนั้นซิกมันฟรอยนี่ถึงบอกว่าถ้าเผื่อว่าคนเราไม่มีกามไม่มีการพัฒนาซิกมันฟรอยนี่ถึงบอกว่าคนเราจะต้องมีกามมีเซ็กส์เพราะว่าเซ็กส์เป็นตัวกระตุ้นให้คนที่ขยันเป็นตัวให้กระตุ้นให้คนที่พัฒนาถ้าไม่มีเซ็กส์ไม่พัฒนานี่เป็นทฤษฎีของฟรอยซิกมันฟรอยเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าหน่อยก็ดีซิกมันฟรอยเนี่ยไม่เจอพระเจ้าเจออาตมาก็คงจะดีเหมือนกันนะคงซัดกันหน้าดูเหมือนกันนะเอามีความจริงทฤษฎีของทฤษฎีมันฟรอยก็มีความจริงความใคร่อยากความเป็นมีตัณหามันกระตุ้นในคนขมีขมันขยันดูดีทีนี้พอมาเป็นพุทธแล้วนี่นะพุทธเหนือชั้นก่อนนั้นคือไม่กระตุ้นตัวเองให้ขยันด้วยสิ่งปลุกเร้าเพราะฉะนั้นเซ็กส์จะมาทำให้เราขยันไม่ใช่พุทธเหนือชั้นกว่านั้นนี่ถึงบอกว่าวิเศษทำเพราะสำนึกทำเพราะปัญญาทำเพราะความรู้ดีว่าไอ้นี่ต้องขยันไอ้นี่ต้องทำเพราะฉะนั้นพวกเราถึงเข็นกันมันไม่มีกามไปกระตุ้นยิ่งเด็กๆนี่มันไม่ค่อยจะเข้าใจขอแรงหน่อยมันก็เฉยแล้วมันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วก็แต่มันดีมันเป็นคุณค่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นสิ่งวิเศษของมนุษย์เป็นคุณค่าความดีงามของมนุษย์เราทำด้วยปัญญาทำด้วยภูมิปัญญาทำด้วยความเข้าใจด้วยความเต็มใจไม่มีอะไรมาบังคับทำด้วยอิสระเสรีภาพด้วยภูมิจริงๆภูมิรู้ว่ามันดีเนี่ยต้องไปทำต้องขยันต้องทำทำไมต้องเป็นเรามันต้องเป็นเราทำไมมันต้องเป็นกูมันต้องเป็นกูไปทำไม่มีกูไม่มีใครเขาทำหรอกคนอื่นเขาวางหมดนะคนอื่นเขาก็ถ้าไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนแล้วมันไม่ทำเราไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนนี่เราทำเห็นไหมมันเนื้อชั้นเห็นไหมพระเจ้าศาสนาพุทธมันเนื้อชั้นมันรู้ด้วยภูมิปัญญาด้วยโอ้มันเรื่องจริงคนอื่นเขาขี้เกียจเพราะศาสนาพุทธนี่มันจึงจะมีภาวะตรงนี้สู้ แม่ชีเทเรซาไม่ได้หรอกพุทธนี่พวกเราเนี่ยสู้แม่ชีเทเรซาไม่ได้โอ้สาหะภาคเพียรเพื่อพระเจ้าเขาก็ไปก็ได้ริ้วๆศาสนาพุทธมีพระเจ้าเป็นที่หมายโอ้ยขออภัยศาสนาอื่นมีพระเจ้าเป็นที่หมายมีสิ่งที่เป็นรางวัลล่ออยู่หรือพุทธนี่ก็พยายามทำเพื่อบุญบุญก็คือพบมาสร้างบุญจริงๆมันก็มีบุญพุทธมันก็มีของจริงอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ต้องไปฝันว่าจะต้องหวังว่าจะบิดเป็นบุญแต่มันก็เป็นบุญคุณทำแล้วถ้าเชื่อกรรมเชื่อวิบากคุณทำลงไปจริงคุณทำลงไปแล้วมันเป็นสิ่งดีเป็นกุศลแล้วแล้วมันเป็นของใครกรรมมัสกตามันก็เป็นของเราไม่ต้องไปรอใครมาลงบัญชีไม่ต้องอะไรคือสัจจะที่แท้นี่คือสัจจะที่สูงสุดของพระเจ้านี่มันแน่ๆเลยเข้าใจแล้วทำไมต้องทำแล้วทุกวันนี้นี่คนมันทำเพื่อลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นโลกีทั้งนั้นพอเราตัดโลกีมาถึงมาเป็นอโศกอาตมาเองอาตมาภูมิใจภูมิใจที่ว่าในโลกที่มันจัดจ้านในโลกียะนี่โอ้โหมันแลกเปลี่ยนกันแล้วอย่าว่าแต่แลกเปลี่ยนธรรมดาเลยมันช่อฉนมันเล่นเล่เล่นเหลี่ยมเอาเปรียบเอารัดกันใช่ไหมนักหนาสากันเลยทุกวันนี้เนี่ยมันระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่มันซับซ้อนเอาเปรียบกันขนาดหนักแย่งชิงกันแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรกันอยู่อย่างนั้นในท่ามกลางที่ความแย่งชิงโลกียะจัดจ้านขนาดนี้อาตมายังสามารถที่เอาพวกคุณมาได้ขนาดนี้นี่นะสามารถเนี่ยหลอกพวกคุณมาได้เนี่ยถูกหลอกมาเนี่ยน้ำหน้านี่ถูกหลอกมาเนี่ยยังหลอกมาได้ขนาดนี้เก่งไหมอาตมาหลอกได้แต่คนอย่างพวกคุณนี่แหละคนอย่างพวกที่เขาอยู่ทางโน้นนี่หลอกยากมันติดมันยึดขนาดหนักไม่หลุดออกมาได้ง่ายๆอาตมาว่ายังภูมิใจที่หลอกมาได้ขนาดนี้นี่ใช้ภาษาพอเราเข้าใจแล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องภาษาเรารู้ตัวเราว่าเออเราถูกหลอกเราโง่จริงหรือเปล่าเรากับเขาใครโง่กันแน่เอ๊ะไม่หลุดออกมากับหลุดออกมาในใครโง่กับใครไม่โง่เราหลุดออกมาเนี่ยเลยเนี่ยเอ๊ะเราโง่หรือเราไม่โง่เว้ยนี่เพชรพลอยก็ไม่เอาแล้วเนี่ยมันโง่ชิบเป่งเลยเนาะนี่เนาะเขาโอ้โหเขายังไปแย่งไปชิงกันอยู่นี่มาเขาแย่งกันเอารถเอาศักดิ์เอาลาภเอาสวยเอางามเอาอะไรต่ออะไรเอารู้เอาราเราก็ไม่ไปแย่งกับเขาแล้วนี่เอ้ใครมันโง่กันแน่โอ้ยเนี่ยมันชัดเจนแล้วมันมีปัญหาถ้าเราชัดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีภูมิปัญญาที่ไม่มีปัญหาคุณจะพูดยังไงคุณจะประชดประชันแดกดันจะยังว่าอย่างนี้ทางมันชัดคมมันญาณปัญญามันจริงแล้ว no problem no problem มัน no problem จริงๆไม่มีปัญหาจริงๆมันเข้าใจมันมีแต่ปัญญามันไม่เป็นปัญหามันเป็นปัญญาที่มันฉลาดมันเข้าใจจริงเพราะสรุปแล้วผู้ที่เป็นโลกุตระจริงแล้วนี่จะต้องมารู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์มนุษย์อยู่ในโลกนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงๆนี่จะพระเจ้าของพุทธนี่นะพระเจ้าของพุทธคือผู้รับใช้มนุษยชาติทั้งหมดเลยแต่รับใช้อย่างยิ่งใหญ่รับใช้อย่างคนยกย่องเชิดชูบูชาไม่ใช่รับใช้อย่างทาสรับใช้อย่างขี้ข่าหรือว่ารับใช้อย่างคนไร้ศักดิ์ศรีไม่ใช่รับใช้อย่างที่เรียกว่าเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆรู้จักสิ่งที่จะควรรับใช้รู้จักกาลเทศะรู้จักสิ่งที่ดีที่งามเป็นประโยชน์คุณค่าต่อโลกต่อมนุษยชาติจะมีกี่คนก็ตามทุกวันนี้อโศกเรามีได้ขนาดนี้มีคนเท่านี้อาตมาก็ภูมิใจนะภูมิใจที่ว่าพวกเรานี่เออมาได้นะสามารถหลุดรอดออกมาจากโอ้โหแรงดึงดูดเนี่ยใช้ภาษาคำว่าแรงดึงดูดโลกียะดึงดูดขนาดไหนแรงดึงดูดนี่ทุกวันนี้กับสมัยโบราณเนี่ยแรงดึงดูดสมัยนี้แรงกว่านะจัดจ้านกว่าเครือข่ายพลังงาน แม่เหล็กแม่เหล็กทางธรรมนะแม่เหล็กทางธรรมมันมีพลังแม่เหล็กทางธรรมนี่ขนาดไหนปฏิกิริยาแรงมากแต่เราก็สามารถที่จะออกมาจากสนามแม่เหล็กนั้นได้หรือเข้าไปอยู่ในสนามแม่เหล็กนั้นได้อย่างนิวตรอนเป็นตัวกลางเป็นตัวสเตอร์นแม่ใช้ภาษาเสริมมากมายเป็นตัวสเตอร์เป็นตัวที่ไม่เข้าไปอยู่ในสนามแม่เหล็กก็ได้เรียกว่าโลกุตระเหมือนก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กอยู่ได้ไม่ละลายไม่มีปฏิกิริยาอะไรคุณจะร้อนคุณจะหนาวคุณจะผลักคุณจะดูดอะไรฉันเฉยกลางๆนั่นน่ะนั่นน่ะโลกุตระของพระพุทธเจ้าสูงสุดเห็นมั้ยเพราะงั้นเราก็อยู่กับสังคมนี้ได้โดยเรารู้เขาด้วยเขาร้อนขนาดไหนเขาหนาวขนาดไหนเขาสวยขนาดไหนไม่สวยขนาดไหนเขาหยาบขนาดไหนเขาละเอียดขนาดไหนรู้เขาด้วยช่วยเขามาคนละระดับประชันเพื่อจะรู้คนนี้หยาบคนนี้ไม่หยาบคนนี้มากคนนี้ไม่มากเรียกว่ามีเจโตปริยานมีปุกระมีประมีประสัตตานังมีประปุคลานังสามารถรู้ผู้อื่นรู้สัตว์อื่นสัตว์สูงสัตว์ต่ำสัตว์นั่นมากน้อยอะไรก็ช่วยเขาอนุโลมมีวิธีที่จะให้เขาอนุโลมให้เขารักษาเขาขึ้นมาเป็นหมอเป็นแพทย์รักษาเขาขึ้นมาสูงกว่าที่เขาตกต่ำนั้นได้ในศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสรุปลงมาอีกทีนึงตรงกรรมคนคือกรรมกรรมคือคนชีวะภูตะปานะนี่สำคัญที่กรรมคนนี่คือผลผลิตของชีวะภูตะปานะใช่ไหมแล้วก็มาเป็นคนนี่จะได้ดีตกยากจะผิวพรรณดีผิวพรรณซามจะมีโคดอย่างนั้นชื่ออย่างนี้นะอยากได้ชื่ออะไรล่ะโคดอะไรอยากได้โคดอะไรโคดพุทธอยากได้โคดอาริยะหรืออยากได้โคดปุถุโคดหรืออยากได้โคดอาริยะนะแน่นอนเราอยากได้โคดนั้นตระกูลนี้ชื่อนั้นนามนี้ผิวพรรณดีผิวพรรณซามได้ดีได้ตกยากอะไรเนี่ยเป็นไปตามกรรมวิบากที่เราได้สั่งสมเพราะฉะนั้นกรรมเป็นตัวสำคัญทีนี้กรรมอาตมาก็ได้เทศไว้แล้วนี่มีเทศไว้ว่าแบ่งเป็นสองกรรมอันนึงก็คือกรรมการสร้างสรรเพื่อความเป็นอยู่มีอยู่มนุษย์ต้องกินต้องใช้มนุษย์ต้องอาศัยมนุษย์ต้องรู้จักไอ้นนท์ไอ้นี่ต้องสร้างอันนั้นต้องทำอันนี้กับกรรมอีกอันนึงคือทำกิริยาเดียวกันนี่แหละได้ลดกิเลสด้วยกรรมที่ได้ลดกิเลสด้วยทำไปพร้อมกันเหมือนกับเนี่ยญาณที่ห้าของพุทธญาณที่ห้าของโสดาบันเหมือนแม่โคกินหญ้าด้วยแล้วก็เลี้ยงดูลูกชำเลืองดูลูกด้วยชำเลืองเลี้ยงลูกด้วยทำไปพร้อมกันกินหญ้าด้วยชำเลืองเลี้ยงดูลูกด้วยกรรมเดียวกันสร้างสรรค์ด้วยเราจะไปทำงานนี่เราจะนี่ตอนนี้เราจะปรับงานนี่จะเตรียมงานทำงานอะไรต่างๆนานาสารพัดพวกนี้แบ่งกันอยู่เนี่ยแบ่งกันไม่หวาดไม่ไหวแบ่งกันอยู่เรื่อยนี่ทุกวันเนี่ยนี่ทำเนี่ยพร้อมกันนั้นเราก็ได้มีเจริญด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาด้วยเพ่งเล็งกล้าด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไปพร้อมๆกันจะไปค้นฟางก็ได้ทำงานทางอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจะไปเนี่ยไปค้นอะไรกันมาเนี่ยจะไปทำตรงโน้นจะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เราก็ได้เพ่งเล็งกล้าอยู่ในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาด้วยสองกรรมนี้ซ้อนกันเราทำกันทั้งสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นที่อาศัยเป็นเครื่องอาศัยของมนุษย์เผื่อมนุษย์ด้วยเราก็อาศัยด้วยบ้างคนที่ไปทำข้าวทำงาอยู่อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆชัดๆข้าวนานั้นเราก็ได้กินเพื่อนมนุษย์ก็ได้กินพร้อมกันนั้นเราก็ได้ปฏิบัติอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไตรสิกขาอยู่ด้วยจิตของเราเพ่งเล็งกล้าที่ทำอันนี้ได้พร้อมกันมีกรรมสองกรรมการกระทำสองการกระทำการงานสองการงานการงานหนึ่งเป็นการงานที่จะต้อง ให้มนุษย์อาศัยอีกการงานหนึ่งก็คือการงานได้ลดละกิเลสด้วยสรุปง่ายๆได้ลดละกิเลสไปด้วยได้พัฒนาตนเองเจริญไปด้วยได้กุศลไปด้วยในตัวพร้อมทั้งโลกุตระทั้งโลกียะได้พร้อมกันเลยไปด้วยกันนี่เป็นจุดสำคัญนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจแล้วไม่ต้องหนีการงานหรอกทำการงานยิ่งการงานไหนมีคู่ต่อสู้มีอริราชศัตรูนั่นละยิ่งต้องเข้าไปเล่นดีๆนั่นละตรงนั้นละได้มากำไรมหากำไรเลยไอ้ตรงไหนที่ไม่ค่อยมีศัตรูเดือดเสพอ้าวนั่นนะผีเข้าเรื่อยเลยนะไปสะสมผีไปทำงานนี้ถ้าเราชอบมันอร่อยมันดีมันไปเราก็ยิ่งผีเข้าตรงนี้ยิ่งไม่มีผัสสะอะไรที่จะต้องลำบากนี่ไม่ดีไม่ผัสสะไม่ลำบากจะปฏิพัทธ์เอาด้วยนั่นนะเซตอีด่างลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆนะก็จะได้รู้กันใครที่รู้ก่อนก็เรียนรู้ทางนี้แล้วก็เอาไปช่วยทางวัตถุรูปทางวิทยาศาสตร์ก็ด้วยนะเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้วิทยาศาสตร์ไปทีเดียวเราก็รู้วิทยาศาสตร์เราก็เข้าใจนะเขาจะพิสูจน์ลึกซึ้งเข้าไปอีกให้มันจนพิสูจน์ได้ก็เอ้าเราพิสูจน์ทางนามธรรมได้โดยไม่ต้องไปอาศัยวิทยาศาสตร์เราก็เอานามธรรมนี่แหละแล้วก็เรียนรู้กันพยายามนะฝึกฝนพิสูจน์ชีวิตนะมีชีวิตที่รู้แล้วว่าสุขที่เราปรารถนาไม่ใช่โลกียสุขไม่ใช่กามสุขแต่เป็นวูปสโมสุขเป็นสุขพิเศษเป็นสุขที่ไม่มีอร่อยเป็นสุขที่เบาว่างง่ายเป็นสุขแม้เราจะสร้างสรรหนักเหนื่อยทั้งหนักทั้งเหนื่อยทั้งยากทั้งร้อนอะไรก็แล้วแต่ลำบากเราก็รู้ว่าเอออันนี้มันก็เป็นสุขสุขเพราะจิตมันสงบจากกิเลสแต่มันหนักก็เพราะว่าสภาวะอันนี้มันหนักอันนี้มันร้อนอันนี้มันเหนื่อยเราก็รู้สภาวะจริงเหนื่อยที่พอทำได้สร้างสรรค์ได้ถ้าเหนื่อยขนาดนี้เราจะแข็งแรงยังก่อนนี้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำมีปัญญารู้ความจริงมีปัญญารู้ว่าไอ้นี่เป็นเรื่องสร้างสรรค์เป็นเรื่องเสียสละเป็นเรื่องคุณค่าประโยชน์ไม่ได้ขึ้นกับอามิตรไม่ได้ขึ้นกับลาภยศสรรเสริญไม่ได้ขึ้นกับโลกียสุขกามสุขอย่างโลกๆอะไรเลยมันเราขึ้นปัญญาขึ้นด้วยปัญญาโดยตรงขึ้นด้วยธาตุรู้ขึ้นด้วยวิชาวิชาเป็นตัวรู้เป็นตัวควรไม่ควรเราก็สั่งตัวเราให้ดำเนินการไปนะวันสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาอุปทานอะไรของเรามีอยู่เราล้างออกไปได้เรื่อยๆแล้วคุณจะพิสูจน์ได้อย่างที่อาตมากล่าวอาตมาที่อธิบายมานะว่ามันชีวิตเข้าไปหาทางนิพพานชีวิตเข้าไปหาความเป็นอริยะบุคคลเป็นมนุษย์ประเสริฐนั้นเป็นเช่นนี้และเราก็เป็นอยู่ของเราเข้าใจความเป็นอยู่ของเราว่าเทียบเคียงได้คนในโลกมันไม่หมดหรอกมันไม่มีสิ่งให้เราเทียบอยู่เสมอเทียบแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างว่ามันเดินกันคนละทางทั้งทวนกระแสกันแต่ในเรื่องสร้างสรรค์ในเรื่องคุณค่าประโยชน์เราไม่ได้ด้อยกว่าเขาเลยจริงๆแล้วเป็นพระอริยะเจ้าจนกระทั่งสูงขึ้นไปเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์แล้วนะมันไม่ด้อยกว่าเขาหรอกทุกวันนี้พวกเราเนี่ยมันยังโสดาสกิทาเอกเอียนอะไรอยู่มันก็ยังมีอัตตาอยู่มันยังเห็นแก่ตัวมันยังเสพมันยังมีภพใหญ่อยู่ภพเสวยภพเสพภพเห็นแก่ตัวเป็นมานะก็ยังใหญ่กลางก็ยังเหลืออะไรเป็นต้นโกรธก็ยังมีอะไรมันก็เสียสละไม่ได้มามันถือตัวถือตนมันสิ่งที่จะต้องเสพต้องมีอยู่มันเยอะทีนี้ถ้ามันน้อยลงเข้าเขตอนาคามีจริงๆแล้วนะความถือตัวถือตนที่เป็นมานะอัตตา น้อยลงก็เข้ากับคนได้สร้างสรรค์ได้ความเห็นแก่ตัวน้อยลงก็ขยันหมั่นเพียรได้มากการถือสาน้อยลงการติดยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสน้อยลงภพชาติก็น้อยลงขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ความเชี่ยวชาญความชำนาญความรู้จักสาระแก่นสาร มากขึ้นเป็นพหุชนะหิตายะเป็นประโยชน์ต่อชนมากเลยมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นคนมีคุณค่าประโยชน์จริงตามจริงเราจะไม่ด้อยกว่าคนทั้งโลกคนทั้งโลกเขาอามิตรมันเป็นเครื่องรอลาภยศสรรเสริญทำให้เขาขยันมันเพียรขณะนี้ทางเราขอต่อไปอีกนิดนึงทางโลกของคอมมิวนิสต์ตอนนี้เยอรมันกำลังเกิดผล เยอรมันตะวันออกไปเป็นคอมมิวนิสต์นาน41ปีเยอรมันตะวันตกเป็นแบบเสรีนิยมขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำช่วยตนเองมันมีอามิตรได้ทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยมันก็ขยันเพราะมันได้มันเอาความโลภมันเอาตัณหามันเป็นตัวเร่งเอาอามิตรมันเป็นตัวเร่งทำงานสร้างสรรค์ขยันเพียรมันก็ชินแบบนี้ส่วนอีกเยอรมันตะวันออกนี่40กว่าปีไปมีแต่รัฐบาลสั่งจะทำอย่างงั้นจะทำอย่างนี้ตามสั่งได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันแบ่งไปให้รัฐบาลแบ่งเอามันก็ความกระตือรือร้นมันก็น้อยตัวเองก็รู้สึกว่าโอ๊ยกูทำไปก็ไปถูกแบ่งทำไปก็ไม่ได้เป็นของกูทำไปก็ไปถูกแบ่งเอามากมายไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรความรู้สึกมันก็เหนื่อยมันก็ทำช้ามันก็ไม่อยากจะกระตือรือร้นอะไรทำก็ได้แค่นี้ไม่ทำก็ได้แค่นี้พอกินพออยู่กันก็มันก็ลดถูกบีบคั้นกดข่มเหมือนฤาษีเมื่อฤาษีไม่มีเสรีนิยมไม่มีความรู้ปัญญาปัญญาก็ทึบก็ตื้อไม่ปรุงไม่แต่งไม่สร้างไม่กระตือรือร้นเฉยขี้เกียจขี้คร้านลงไปตอนนี้กำลังลังเกียจลังงอนกันพอรวมประเทศเยอรมันตะวันตกเป็นเสรีนิยมก็ดูถูกพวกตะวันออกว่ามันขี้เกียจมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันไม่มีความกล้าหาญมันไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะไรต่างๆนี่ลดไปหมดทีนี้มาดูพวกเรานี่พวกเราคล้ายๆคอมมิวนิสต์เพราะไม่มีอามิตรล่อไม่มีตัณหาที่จะได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมาล่อคล้ายนะแต่ไม่คล้ายเหนือชั้นกว่ามากเรามีสภาพที่รู้ดีมีความยินดีในสิ่งที่ดีรู้ว่าอะไรคือคุณค่าอะไรคือประโยชน์อะไรคือความดีอะไรคือสิ่งประเสริฐแล้วสิ่งประเสริฐเหล่านั้นแหละถ้าจะบอกว่าได้มันก็ได้เป็นวิบากจริงๆคุณจะสั่งสมไปอีกกี่ปีกี่ชาติถ้าคุณเข้าใจกรรมคุณก็จะรู้ว่าเออสิ่งนี้มันน่ายินดีมีมุทิตาจิตมีอนุโมทนารู้จักสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็เกิดมาเป็นคนที่สะสมสิ่งดีกุศลยังกุศลถึงพร้อมไม่สันโดษแม้แต่กุศลไม่มักน้อยในกุศลไม่สันโดษในกุศลกุศลมีเท่าไรเท่าไรขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่สันโดษในกุศลนี่เป็นต้นสิ่งที่ดีก็สร้างสรรค์ไปสิแล้วมันก็เป็นกรรมเป็นวิบากเป็นของได้ของเป็นของมีถ้าเรายังมีรูปนามขันธ์ห้ายังจะมาเกิดอยู่อีกจะต่อพบต่อภูมิไปถึงพระพุทธเจ้ามันก็จะเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นวิบากเป็นกรรมทายาทผู้ที่เข้าใจอย่างนี้ต่างกันกับทางโน้นจะบอกว่าไม่ได้มันก็ได้อยู่นะมันเป็นของของเราอยู่นะเป็นกรรมสกมหิอยู่นะของของเราซึ่งเป็นนามธรรมแล้วไม่ได้พกได้ห่อแต่มันเป็นของจริงมันเป็นวิบากกรรมวิบากถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากจะว่าความภาคภูมิมันมีจะว่าความสมใจมันมีมันก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมมันไม่เหมือนกันกับไอ้นั่นน่ะไอ้ทางโลกมันเป็นวัตถุรูปไอ้นี่เป็นนามธรรมคุณเชื่อจริงไหมคุณพิสูจน์งี้ไปสิชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้นคุณจะมีบุพเพนิวาสานุสติญาณเชื่อจริงไหมว่ามันติดตามเรามามันเป็นวิบากบุญวิบากบาปที่แท้จริงคุณก็สั่งสมไปของใครของมันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ได้แบบอามิตรมาล่อเหมือนกับอย่างคอมมิวนิสต์เหมือนกับอย่างเสรีโลกเสรีประชาธิปไตยเขาได้วัตถุเขาก็เข้าใจนึกว่าเขาได้เป็นเอาเปรียบเอารัดกันมาเป็นบาปซ่อนบาปเขาก็ไม่ได้ศึกษาละเอียดละออเขาควรจะให้ควรจะจ่ายควรจะสละออกไปเอามามากก็ออกไปมากเอามา5เอาออกไป10ด้วยซ้ำอย่างนี้กำไรเอามา10ออกไป5คุณก็ขาดทุนอยู่5สิอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นสภาพซับซ้อนนะเราจะได้นี่มีทุนรอนหมุนเนี่ยเราได้มา10เราเอาออกไป20หรือเราได้มา5เราเอาออกไป10ออกไป10นี่คือทุนเก่าก็มีแรงงานปัจจุบันก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นค่าที่เสริมหนุนที่เราจะเสริมออกไปจ่ายออกไปได้มันทับเรื่อยซับซ้อนเรื่อยอาตมาไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่คุณลองคิดเอาแล้วกันนะเป็นทุนแล้วก็มีกอบมีกรรมมีมวลที่ได้เสร็จแล้วเราก็จะสละได้มากขึ้นสละได้มากขึ้นสละได้มากขึ้นจนสุดท้ายไม่ต้องเหลืออะไรเอาไว้ในตัวเราหรอกเราสละได้หมดได้หมดได้หมดเพราะเราไม่เสพเพราะเราไม่ติดเราก็สละได้หมดแรงงานของเราและทุนเก่าที่จะหนุนเนื่องมาอย่างอาตมาเนี่ยคนใครมาทําบุญกับอาตมาอาตมาก็เอาทุนนี้ไปทํางานต่อไปหนุนเนื่องออกไปและอาตมาก็ใช้แรงงาน ใช้ความสามารถสร้างสรรออกไปมันก็ยิ่งได้สละออกไปมากมากมากทุนที่หมุนเวียนอาตมาไม่ได้เรียกร้องอาตมาไม่ได้ไปทำอะไรเอามามันเป็นบุญเก่าออกมาทุนคุณมาทำทานกับอาตมาทำบุญกับอาตมาเนี่ยมันเป็นทุนเก่าหรือบุญเก่าที่คุณหมุนเวียนมาคุณก็ได้บุญของคุณเหมือนกับคุณเอาไปยืมไว้แล้วคุณก็คืนทุนมาอะไรคล้ายๆกันเสร็จแล้วอาตมาก็เอามาสร้างสรรค์แล้วก็ออกไปให้ผู้อื่นโดยตัวเองไม่ได้เอามาเสพเป็นของตนของตัวอะไรเห็นไหมคุณมองพอออกไหมมันเป็นสิ่งที่อธิบายยากๆซ้อนเชิงมันก็ยิ่งทับทวีอาตมาเข้าใจกรรมเข้าใจวิบากนี่นะเพราะอาตมาก็เรื่องอะไรจะไปหาหนี้ไปเอาหนี้มาใส่ตัวมิตรจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างกำไรกำไรคือได้ออกได้ให้ไปให้มากๆๆๆอาตมามั่นใจมั่นใจอย่างนี้เพราะงั้นต่อไปที่เจออีกกี่ชาติกี่ชาติอาตมาไม่กลัวหรอกถ้าเราไม่สะสมถ้าเราไม่กอบโกยถ้าเราไม่เอาเปรียบวรรคได้จะไม่สร้างให้สร้างให้มีทุนมาก็สำหรับสร้างให้ไม่จะมีทุนมาสำหรับสร้างเอาแล้วก็เอามาบำเรอทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจบำเรอเพราะมาหอมมาหามาลูกมาคำโอ้นี่ของกูนี่ของกูไม่ต้องสละเอาไปหมดได้เท่าไหร่มันยิ่งละเอียดยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ทั้งรูปธรรมและนามธรรมถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้กันมากมากมากมากมากมากโอ้เราจะมีทั้งบุญเก่าบุญใหม่มีทั้งสิ่งที่ซับซ้อนต่างคนต่างเป็นเศรษฐีเงินถังไม่มีสตังเลยเศรษฐีเงินถังสตังไม่มีแต่เราก็จะมีหมุนเวียนอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างสรรค์ไปเงี้ยซึ่งมันเกินเชื่อนะมันแปลกนะแต่มันเป็นไปได้อย่างพวกเราเนี่ยเป็นไปได้จนข้างนอกเขาต้องงงแน่ๆขนาดพวกเราก็ยังงงอยู่หลายๆคนก็บอกมันยังไม่เห็นชัดมันจะชัดต่อเมื่อคุณเองคุณได้มันอะไรมีมากๆแล้วคุณก็ได้สละออกมากๆจนกระทั่งเห็นเป็นรูปธรรมคุณจะชัดเพราะของเราเนี่ยจะไม่เหมือนคอมมิวนิสต์จะไม่เหมือนเยอรมันตะวันออกจะไม่เหมือนแม้เยอรมันตะวันตกพวกเสรีนิยมของเราเสรีเราทำเพราะเราเข้าใจเพราะเราทำเพราะเราพอใจเราทำเพราะเราพอใจเราเข้าใจแล้วเราก็ยินดีทำแล้วเราพิสูจน์กรรมพิสูจน์ว่ามนุษย์เป็นอย่างเงี้ยประเสริฐสุดแล้วพระพุทธเจ้าพาเป็นทางอย่างเงี้ยท่านทำมาไม่รู้ตั้งกี่แสนกี่ล้านล้านล้านล้านล้านชาติทำมาอย่างเงี้ยสั่งสมมาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่เป็นสุขสบายไม่ก่อทุกข์ให้แก่ตนไม่ก่อทุกข์ให้แก่สังคมมนุษยชาติที่จะรวมกันอยู่นี่เราจะพิสูจน์กันต่อไปนะมารวมกันขนาดนี้สร้างสรรค์กันได้ขนาดนี้ก็เป็นสุขอย่างมักน้อยสันโดษของเราเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษมีศีลแข็งได้ขัดเกลากันกิเลสไปมีอาการอย่างเงี้ยอาการที่น่าเหลื่อมใสวันๆคืนๆก็ทำงานทำการสร้างสรรค์ไปไม่บำรุงบำเรออะไรเหมือนอย่างโลกเขาไม่ติดไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็รู้เกี่ยวของจริงตามความเป็นจริงลาภยศสรรเสริญมีไม่มีเราก็ไม่มีปัญหาอะไรพิสูจน์ความจริงพวกนี้ให้ชัดเจนจนคนเข้าใจได้เห็นชัดมีรูปโตทุกอย่างมันก็จะมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจของมันในตัวของมันเองโดยไม่ต้องไปแบ่งอำนาจแต่มันเป็นอำนาจโดยธรรมมันเป็นฤทธิ์โดยธรรมคุณค่าประโยชน์โดยธรรมนะทุกวันนี้มันโตขึ้นมันมีฤทธิ์มีเดชของมันขึ้นเรื่อยๆเอาละพูดไปอีกกี่ชั่วโมงก็ได้นะพอก่อนถ้าเรายังไม่ถึงขั้นเข้ารอบแล้วเนี่ยประมาทไม่ได้เลยแม้ว่ามันจะมีสิ่งแวดล้อมมีเพื่อนมีฝูงมีโน่นมีนี่อะไรอยู่พาเราไม่ตกต่ำอะไรมากนักก็ตามเราเองนั่นแหละประมาทมากๆเข้าก็ไปละเมิดไปเข้าๆเคลียร์ไปเล่นไปทำเล่นทำหัวทำประมาทช่างมันเถอะเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆช่างมันเถอะเราละเมิดหน่อยผิดศีลบ้างผิดศีลนิดผิดศีลหน่อยบ้างช่างมันเถอะยังไงก็หมู่ฝูงอยู่เยอะแล้วจะเป็นจะตายไงหมู่ฝูงคงดึงหรอกมันไม่ได้ดึงกันได้ง่ายๆนะถ้ากิเลสมันดึงเราหนักแล้วก็มันอยู่ที่ตัวเราอ่ะมันดึงเราออกไปจากหมู่ด้วยซ้ำหมู่จะดึงอะไรได้มันทำให้เราตกร่วงไปมันดึงเราออกไปจากหมู่ด้วยซ้ำถ้าไปแถมประมาทมากอย่างที่อาตมากล่าวนี้ในหมู่พวกเรานี่มีอยู่ ไม่ขมีขมานะประมาทลอยๆทำเฉยๆเฉยๆหรือว่าไม่เฉยๆหรอกประมาทอย่างที่ว่าไปสู้เอียกับกิเลสจะละเมิดนั่นละเมิดนี่ก็เอามันไปบ้างนะเล็กๆน้อยๆก็ไม่กลัวไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเพียงพอนะไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความละอายต่อบาปต่อสิ่งที่มันละเมิดไปนั้นน่ะถ้าเผื่อว่าเราไม่เอาจริงเอาจังนะไม่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจศึกษาทั้งปริยัติเพิ่มเติมแล้วก็พยายามเคร่งครัดกับตัวเองปฏิบัติแข็งแรงกันจริงๆให้มีตัวปฏิบัติที่มันได้ละได้จางได้คลายปฏิบัติถูกเรื่องถูกราวจริงๆจนมันขัดเกลาไปจนเข้ารอบเข้าถึงขีดถึงเขตที่ตั้งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงเที่ยงแท้ที่จะไหลเวียนไปสู่นิพพานได้ถึงแม้จะไหลเวียนเราก็ไม่ให้ปล่อยให้มันไหลเองหรอกเราก็พยายามที่จะพัฒนาขมิขมันปฏิบัติประพฤติเพื่อที่จะล้างละไอ้ส่วนที่เหลือนั้นด้วยความเจตนานะด้วยความจงใจด้วยความมุ่งหมายให้จริงๆให้ดีๆจะไปรอช้ามันทำไมนะความประมาทของคนอย่างนี้เนี่ยอาตมาไม่รู้จะทำยังไงกับแต่ละคนแต่ละคนอาตมาก็บอกว่าอาตมาได้ไขความแล้วนะให้ฟังว่าไอ้สิ่งแวดล้อมมีเสนาสนะมีบุคคลมีอาหารมีสิ่งอะไรอะไรอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสปายะมันช่วยเราอยู่แล้วแล้วเราประมาทระวังนะระวังอย่าประมาทพุทธเจ้าท่านไม่สอนเลยท่านไม่แนะนำเลยแม้แต่โทษภัยอันมีประมาณน้อยโทษภัยอันมีเล็กมีน้อยท่านก็ไม่ให้ประมาทไม่ให้ไปผัดให้ไปที่ใดละลาบละล่วงเล่นอะไรต่างๆนานามันควรจะแข็งขันมันควรจะเคร่งครัดมันควรจะกระทำได้โดยที่เรียกว่าเราเองเราก็มีอินทรีย์พละพอทำได้นะก็ต้องทำมันจริงๆไม่เช่นนั้นแล้วก็เถิดไปหาเรื่องหาราวหาเหตุหาผลโน่นนี่นี่แวะเวียนอ้างเพื่อนอ้างฝูงอ้างเหตุโน่นเหตุนี้ที่เราจะตกต่ำจะอ้างเหตุไหนก็ตามแต่ถ้าเราไปอ้างเหตุโน่นเหตุนี้มาแล้วเราก็มาปุโรปุเลว่าเนี่ยเราต้องตกร่วงด้วยว่าเราต้องตกต่ำเราต้องไปละเมิดผิดศีลผิดธรรมเป็นงอนอย่างนี้ไปเนี่ยเพราะอันนั้นเพราะอันโน้นเพราะอันนี้เพราะอันนั้นอันนั้นอันไหนก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยให้ไปโทษใครเลยต้องโทษตัวเองโทษตัวเองจริงๆเรื่องกิเลสนี่โทษใครไม่ได้นะเรื่องกิเลสนี่โทษใครไม่ได้เราจะแข็งแรงก็ต้องตัวเราเราจะเหลาะแหละก็ต้องตัวเราเพราะเราเหลาะแหละเองแล้วเราไปจะได้โทษคนนั้นโทษคนนี้เพราะเหตุคนนั้นเชียวท่านถึงเกิดกิเลสเพราะเหตุคนนี้เชียวท่านถึงเกิดกิเลสนั่นมันคนขี้โกงอันธพาลอันธพาลใครจะเลวใครจะชั่วใครเขาจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นเหตุปัจจัยจัดจ้านอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกิเลสของเราไม่ใช่ดูแลมันเพื่อที่จะเลี้ยงให้กิเลสมันโตนะจัดการกับกิเลสของเราต่างหากเรามีหน้าที่จัดการกับกิเลสของเราคนไหนที่งงๆไปที่ได้โทษอันอื่นโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษอย่างโน้นโทษอย่างนี้นี่นะคนนั้นโง่ไม่เสร็จหรอกคนนั้นช้านานช้านานนะโง่ไม่เสร็จจะเนิ่นช้าจะไปที่ได้เพราะว่ามันไปโทษคนอื่นซะแล้วเนี่ยมันจะไปมุ่งมั่นหรือมันจะไปที่ได้วินิจฉัยศึกษาพิจารณาเรียนรู้สอกแสกลึกซึ้งขึ้นไปหากิเลสตัวที่มันเกี่ยวเนื่องกันมันเกี่ยวเนื่องกันแม้คุณจะมีความเฉลียวฉลาดขนาดไหนมายกอ้างเอาหลักฐานมายืนยันว่าคนข้างนอกสิ่งข้างนอกเป็นเหตุให้เราเนี่ยต้องกระทบกระเทือนจะอย่างไรก็ตามจะจริงอย่างไรก็ตามเราจะไปลงโทษเขาไม่ได้ในเรื่องของกิเลสในเรื่องของการปฏิบัติธรรมไปลงโทษเขาไม่ได้เราจะต้อง ฉลียวฉลาดและเราก็จะต้องเรียนรู้กิเลสของเราเองนั่นเป็นเหตุพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยบอกว่าอริยสัจ4เหตุก็คือข้างนอกไม่เคยท่านบอกเหตุก็คือกิเลสตัณหาของเราและตามสายของกิเลสตัณหาให้ได้เลยว่ามันเพราะเหตุอะไรมันมาจากราคะมันจึงเกิดโทสะริษยาเครียดแค้นมันมาจากโทสะมันจะไปเกิดราคะหรือไปเกิดโลภะมากมันจะโยงเหนี่ยวเกี่ยวกันยังไงหรือไม่กับโมหะเนี่ยตัวสำคัญตัวหลงผิดนี่แหละตัวสำคัญหลงผิดยังจับข้อจับทางอะไรที่เข้าหาตัวเองหากิเลสแท้ของตัวเองไม่ถูกทางไม่ถูกแท้สมุทัยหรือตัวเหตุร้ายเหตุปัจจัยมันคือกิเลสตัณหาและไม่กิเลสตัณหามันไม่ใช่ของคนอื่นด้วยโดยอริยสัจเนี่ยกิเลสตัณหามันของเราไม่ใช่ของคนอื่นของคนอื่นเราไปทำให้คนอื่นเขาลดไม่ได้เราต้องทำของเราเองเพราะมันจะเกิดกิเลสที่จะบานปลายจะอย่างโน้นอย่างนี้จะเหลาะแหละจะล้มเหลวจะต้องพลาดต้องพลั้งต้องบกต้องพร่องอะไรเราไปโทษคนอื่นไม่ได้เลยต้องโทษตัวเราเองเราต้องแก้ไขที่ตัวเราเองมันคนไหนที่ยิ่งไปทำเกี่ยงงอนไปลงโทษคนนั้นคนนี้หาว่าเขาเป็นตัวสำคัญเป็นตัวร้ายเป็นตัวเลวเป็นตัวก่อให้เราเกิดทุกข์นะคนนั้นแหละบอกแล้วว่าโง่ไม่เสร็จโง่ยกกำลังด้วยนอกจากโง่ไม่เสร็จแล้วโง่ยกกำลังด้วยที่ว่าโง่ยกกำลังเพราะอะไรเพราะเขาฉลาดคนที่ได้ไปหาเหตุหาผลของคนอื่นแล้วก็เอามาอ้างจนกระทั่งตัวเองเนี่ยรอดได้คนนั้นฉลาดนะแล้วความฉลาดนั่นแหละมันเป็นความฉลาดมันไปยกกำลังของความโง่ของเราความโง่ของเราก็เลยโง่ยกกำลังคือความฉลาดนั่นแหละฉลาดแก้ตัวเชกะตาที่ตัวฉลาดแกมโกงหรือฉลาดที่จะหาเรื่องเลวให้แก่ตัวเองฉลาดที่จะทำให้ตัวเองตกต่ำตัวเองเลวลงความฉลาดอย่างนี้ล่ะมันมีนะในโลกไม่ใช่ไม่มีแล้วไปแก้ตัวให้กับตัวเองอย่างนั้นน่ะรอดตัวสำหรับคนที่เขาสู้ความเฉลียวฉลาดไม่ได้รอดตัวแต่ตัวเองรอดตัวไม่ได้หมายความว่าตัวเองเจริญขึ้นตัวเองยิ่งต่ำลงรอดตัวแล้วตัวเองยิ่งต่ำลงแล้วมันดีตรงไหนโมหะอย่างนี้ความไม่รู้ไม่ชัดความหลงผิดอย่างนี้มีอยู่ในคนเพราะพวกเราพยายามอย่าไปที่ได้พึงโทษใครมากถ้าจะรู้ความจริงว่าเขาผิดก็เป็นความผิดของเขาที่เราจะต้องมาวางใจเรามาแก้กิเลสการโกรธการแค้นการเคืองการพยาบาทอาฆาตหรือแม้แต่การที่เราไปรักไปหลงไปราคะโลภะอะไรอยู่ก็ตามหันเข้ามาหากิเลสรากเหง้าอันนี้ของเราคนอื่นคนใดก็จะมีเหตุปัจจัยที่มันเกิดตรงกันเป็นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวพันกันอาตมาพูดแต่ต้นแล้วว่าทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันไปหมดในมหาจักรวาล นี้มันสัมพันธ์เกี่ยวเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันหมดทั้งนั้นน่ะมันจะตัดขาดจากตรงไหนจริงๆมันยังไม่ได้หรอกจนกว่าเราจะมีอินทรีย์พละของเราเองนั่นแหละเมื่ออินทรีย์พละของเราตัดขาดหรืออยู่เหนือเรียกว่าหลุดพ้นหลุดพ้นมันหลุดพ้นมันตัดขาดจริงๆมันหลุดพ้นออกมาแล้วมันอยู่เหนือแล้วมันลอยตัวแล้วอะไรมาทำอะไรมันไม่ได้เหตุปัจจัยที่เคยทำให้มันเกิดกิเลสให้มันเกิดความทุกข์ให้มันเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านั้นทำไม่ได้เพราะว่ามันขาดหลุดแล้วสิ่งอื่นกระทบไม่ได้กระเทือนไม่ได้เลยแต่มันมีรู้เห็นอยู่ไอ้เหตุปัจจัยที่เคยแต่ก่อนนี้ถ้ามันมาสัมผัสมันมากระทบกระแทกกระเทือนเรานี่จะเกิดเลยกิเลสจะเกิดในตัวเราแต่เมื่อพูดหลุดพ้นนั้นหลุดพ้นจริงแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยนั้นจะอยู่อย่างนั้นแหละก็จะกระทบกระแทงกระทุ้งกระเทือนกระทุ้งกระเทือนอยู่ยังไงก็ไม่ทำให้เราเกิดกิเลสมันตายจริงๆแล้วไม่ทุกข์ไปร้อนอะไรจริงๆเราต้องพิสูจน์พวกนี้เราต้องทำพวกนี้ให้มันได้จริงๆเพราะอย่าไปมัวที่ได้โทษนั่นโทษนี่โทษโน่นอยู่อย่าไปโทษเป็นอันขาดพยายามศึกษาให้ลึกซึ้งจริง เพราะคนที่มีปัญญาดีจะไม่ไปเพ่งโทษใครคนที่ยังเพ่งโทษอยู่คนก็ยังมีสายโทสะหรือว่าสายพยาบาทแล้วเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเลี้ยงมันไว้ทำไมสายพยาบาทไม่ใช่สายพยาบาทสายเดียวสายราคะเราก็ไม่เลี้ยงไว้ถ้าเราเองเราลดราคะลดโทสะได้จริงๆนี่นะเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะไม่มีความรักเราจะไม่มีความพยาบาทมันไม่มีแล้วจะไม่มีพยาบาทนี่ที่จริงมันเรียกว่าเวรานุเวรเรียกว่าความเกี่ยวพันพยาบาทนี่เกี่ยวพันแต่เกี่ยวพันอยากจะไปทําลายกันสายโทสะนี่มันจะเป็นเวรานุเวรเป็นเวรที่จะต้องต่อเนื่องเกี่ยวพันไปกันเป็นวิบากและมันจะไปทําลายกันไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะไม่เกี่ยวพันแต่ถ้าเผื่อว่าเราละล้างพยาบาทนี่ได้อย่างดีหมดแล้วนะมันจะเกี่ยวพันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ร่วมกันซะด้วยซ้ําและไอ้นี่เนี่ยไม่ใช่ภาษาพูดแล้วจะเป็นบุญร่วมกันนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปรักผูกพันเอาไว้จึงจะได้ไปต่อเนื่องไม่อ่ะอย่างอาตมานี่นะอาตมานี่ก็สร้างภูมิที่ให้บริสุทธิ์สะอาดขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็มีแต่จมอยู่เอาง่ายๆคุณมาผูกพันอาตมาด้วยราคะหรือด้วยโลภะนะแต่คุณไม่ล้างราคะโลภะคุณได้แต่ผูกราคะโลภะให้มันมากจะผูกอาตมาไว้นะอาตมาก็ทำให้สะอาดสะอาดสะอาดไปเรื่อยๆคุณก็หนาขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้ไปด้วยกันนะภาษามันดูเหมือนว่าเราจะผูกเรามีราคะมากก็คือเราไปทิศทางตรงกันข้ามอาตมาราคะน้อยๆๆๆไปคนละทางนะอาตมาก็ไปคนละทางอาตมาไปในทางสะอาดอาตมาจะสูงขึ้นไปทางสะอาดเราก็มีเติมราคะเติมโลภะเข้ามามากๆมันก็ไปคนละทางจ้างให้มันก็ไม่เกิดเจอกันฟังออกไหมถ้าไม่ลดราคะมันจะไม่ไปทางเดียวกันเพราะเราจะมามีราคะกับใครกันแล้วแต่แล้วก็จะไปด้วยกันไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกไม่ไปด้วยกันหรอกถ้าลงนรกด้วยกันคงจะไปก็ตัวเองหาราคะหากิเลสใส่ตัวมากๆเข้ามันก็หานรกนั่นเองอีกคนหนึ่งก็ไปสวรรค์ไปนิพพานไปทางวิมุตต์แล้วมันจะไปทางเดียวกันได้ยังไงมันเดินกองกันข้ามกันเลยคนละทางเลยมันยิ่งห่างยิ่งไกลกันใหญ่เลยยิ่งห่างพยาบาทโกรธเคืองก็เหมือนกันเราก็ไม่ยอมลดพยาบาทเราก็ไม่ยอมลดโกรธเคืองยิ่งพยาบาทมากเข้ามากเข้ามากเข้าราคะก็เพิ่มพยาบาทก็เพิ่มเสร็จแล้วเราก็พยายามที่จะไปกับคนที่ไม่มีราคะไม่มีโลภะมันจะได้ไปที่ไหนมันจะได้พบกันที่ไหนไม่มีพบนี่คือความหลงนี่คือโมหะนี่ก็ความเข้าใจผิดนี่ก็ฟังดีๆสัจธรรมพวกนี้เข้าใจดีๆนะเพราะทิศทางเดียวกันจริงๆนะมีทางเดียวเท่านั้นนะคือทางที่นิพพานให้ตรงกันลดราคะโลภะหรือลดโทสะโมหะกันให้ตรงทิศทางเดียวกันแล้วจะไปทางเดียวกันไปพบกันแม้แต่ลงนรกด้วยกันหรือว่าไปในทางโลกเดียวกันเนี่ยมันยังมีมากหลากหลายเหลือเกินที่มันไม่ไปด้วยกันแต่ไปนิพพานนี่มีทางเดียวเท่านั้นแต่ราคะโลภะนี่นะความโกรธโกรธไม่รู้กี่แขนงพยาบาทไม่รู้กี่อย่างกี่แบบหยาบกลางละเอียดหลากหลายมากเพราะฉะนั้นมันจะแยกกันหรือว่ามันจะแตกกันออกไปไม่พบกันยังได้เลยแต่มันต้องมาพบกันตรงที่ว่ามันมีตัวที่มันไม่ยอมปล่อยกันในทางพยาบาทหรือในทางโลกราคะก็ตามในทางรักก็ตามมันก็จะมาพบกันอยู่นั่นแหละบ้างในราคะในพยาบาทมาพบกันอยู่แล้วก็เป็นทุกข์ร่วมกันไปอีกแต่ในทางโลกุตระในทางนิพพานแล้วมันไม่หลากหลายมันมีทางเดียวลดโลภะโทสะโมหะออกไปมากเท่าไหร่เท่าไหร่ยิ่งเป็นทางจริงยิ่งเป็นทางตรงยิ่งเป็นทางแคบยิ่งเป็นนิพพานจริงยิ่งสะอาดเข้าไปหาทางหนึ่งทางเดียว แต่นิพพานตรงนิพพานแท้ยิ่งเป็นหนึ่งเดียวยิ่งไปด้วยกันไปด้วยกันเลยเพราะงั้นเลือดโพธิสัตว์จะเจอกันไปจริงๆเพราะเป็นโพธิสัตว์เหมือนกันเพราะเป็นผู้ละลดเป็นผู้ที่เดินทางที่ถูกสมาธิฐิก็จะไปทางเดียวกันได้แต่ถ้าเผื่อว่าไม่ทำอย่างนี้มันยิ่งตรงกันข้ามกันยิ่งหลงทางยิ่งไปกันคนละทิศเลยสรุปแล้วทางหลงเนี่ยมันมีมากทางที่จะไปสู่สัมมาทิฏฐิเนี่ยยิ่งมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงยิ่งสัมมาทิฏฐิมากเท่าไหร่ยิ่งมีทางหนึ่งทางเดียวแต่ทางหลงนี่จะโอ้โหยิ่งกว่าเขาวงกฏยิ่งกว่าอะไรต่ออะไรยิ่งจะมากเลยยิ่งจะเลอะจะเทอะเข้าไปอีกมากมายเสร็จแล้วเราก็ทำให้เราหลงทางเพราะทางหลงมันเยอะแล้วมันจะทำให้เราหลงไปอีกนานนับกับการเพราะในธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่ซับซ้อนเป็นธรรมะที่ละเอียดละออแต่เราจะเข้าใจได้ฟังปริยัติเนี่ยแม้แต่อาตมาพูดวันนี้ขยายความวันนี้ก็เป็นนัยยะที่ลึกซึ้งนัยยะที่ละเอียดละออที่เราจะต้องฟังดีๆเข้าใจดีๆอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าไปทำเป็นเล่นอันนี้มันเข้าล็อกเลยนะที่อ่านไปแล้วคราวที่แล้วนี่บุคคลรู้จักกายซึ่งมีอุปมาดุหมอดินปิดกั้นจิตซึ่งมีอุปมาเหมือนพระนครพึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาพึงรักษาชัยชนะและไม่มุ่งแต่จะพักนี่เป็นนักรบทางธรรมรู้จักกายไม่ใช่เรื่องเล่นนะคราวที่แล้วเมื่อวานนี้อาตมาอธิบายไปแล้วก็ได้อธิบายขยายความถึงคำว่ากายอาจจะพูดคำว่ากายในความหมายแรกเลยกายะและก็หมายถึงร่างกายนั้นนะก็ถูกไม่ผิดอะไรเลยนะกายคือองค์ประชุมของธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นอันหนึ่งเป็นแท่งอันหนึ่งรวมอันหนึ่งซึ่งท่านอุปมาเหมือนหม้อดินนะคือมันแตกง่ายสลายง่ายเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ไม่นานนักก็จะเสื่อมไปจะสูญไปมันไม่ได้เป็นของเที่ยงของแท้อะไรนั่นเองกายนี้แล้วเราก็ปิดกั้นจิตซึ่งอุปมาเหมือนพระนครเหมือนเมืองที่เราจะต้องดูแลปิดกั้นจิตอันนั้นไม่ให้ข้าศึกเข้ามาหรือพยายามดูข้าศึกที่อยู่ข้างในไม่ให้ข้าศึกเข้าแล้วก็ปราบข้าศึกข้างในพึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาใช้ปัญญาตรวจสอบดูแลแล้วก็พยายามที่จะปราบปรามจัดการพระนครให้สะอาดสะอ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขให้สงบสันติให้เป็นพระนครที่ดีอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่พึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาพึงรักษาชัยชนะเมื่อรบมารชนะแล้วก็พึงรักษาชัยชนะและไม่มุ่งแต่จะพักซึ่งอาตมาเน้นในตัวคำว่าไม่มุ่งแต่จะพักอันหลังเนี่ยพยายามขยายความนะชี้เห็นว่าแม้จะเป็นผู้ที่รักใช้ได้ชัยชนะแล้วก็พึงรักษาชัยชนะและก็ไม่มุ่งแต่จะพักนี่เป็นตัวไขความอาตมาว่าเป็นตัวไขความนะคำตรัสนี้ชัดเจนแล้วมาสอดคล้องกับเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกสงสารได้แล้วหรือหมายความว่าเราถึงนิพพานเป็นผู้ถึงฝั่งนะเราผู้ที่ไม่พักไม่เพียรเนี่ยเป็นเงื่อนไขของนิพพานซึ่งสูตรนี้ก็มีเทวดามาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้ามอกสงสารได้แล้วเนี่ยเป็นผู้ข้ามอกสงสารได้แล้วเนี่ยมีลักษณะอย่างไรขอให้ตอบสั้นๆที่ในความหมายของท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอันนี้ว่าเราไม่พักเราไม่เพียร นี่แหละเราข้าบอกเขาสงสารได้แล้วตอบเทวดารูปนั้นเทวดารูปนั้นมาทูลถามพระพุทธเจ้า อาตมาว่าแม่คำตอบคำนี้เราไม่พักเราไม่เพียรเนี่ยมันไขศาสนาพุทธนะมันไม่ใช่ฤาษีมันไขศาสนาพุทธตรงๆเลยมันยืนยันอาตมาเองอาตมามีญาณรู้สึกรู้มีสภาวะเข้าใจอ่ะมันก็เห็นอันนี้นี่ทิ้งไปแล้วในศาสนาพุทธเขาทิ้งกันไปแล้วเขาไม่รู้จักสำนวนนี้ภาษานี้เงื่อนไขนี้เขาไม่ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่เห็นว่าทิฏฐิคือความเห็นของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เห็นว่าผู้ที่บรรลุหรือผู้ที่ข้ามอกเขาสงสารได้แล้วเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้เขาเห็นว่าผู้ข้ามอกเขาสงสารได้แล้วก็คือผู้นี้เอาแต่พักเนี่ยเอาแต่พักไม่ต้องเพียรอะไรหรอกไม่ต้องมีอะไรเพราะว่าจบกิจแล้วนี่เขาเข้าใจว่าอย่างนั้นผู้จบกิจนะสิ้นการศึกษาแล้วผู้จบกิจหมดทุกอย่างแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วไม่ต้องมีอะไรอีกแล้วก็คือผู้ที่อยู่เฉยๆนะผู้พ้นแล้วคือผู้อยู่เฉยๆแล้วยิ่งมามีบทนี้อีกนะพึงรักษาชัยชนะและไม่มุ่งแต่จะพักโอ้ชัดอีกสอดคล้องส่งเสริมอันนี้ได้จะชัดเจนด้วยสอดคล้องได้อย่างดีนี่อาตมาไม่ได้เป็นนักอ่านนะพระไตรปิฎกก็ไม่ได้เป็นนักอ่านไม่ได้เป็นนักจะได้ศึกษาค้นคว้าอะไรนักก็เลยค่อยๆเก็บไปค่อยๆพบค่อยๆเห็นค่อยๆได้รายละเอียดอะไรๆไปแล้วนำมายืนยันกับพวกเราให้เห็นว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยมีสภาพอย่างไรทั้งหมดมีเป้าหมายหลักมุ่งหมายอย่างไรแล้วก็ลงมือทำพิสูจน์ไปตั้งแต่แรกเริ่มที่อาตมาพานำทำงานศาสนามาเรื่อยๆที่อาตมาแน่ใจว่านี่คือพุทธนี่คือพุทธบรรลุธรรมของพุทธต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็พาทำมาตั้งแต่ลักษณะของมรรคองค์8มีศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติประพฤติอย่างไรตั้งแต่ยังไม่เจอมหาจัตตารีสิกสูตรยังไม่รู้จักมหาจัตตารีสิกสูตรนะอะไรแต่ละก็พาทำมาจนกระทั่งกอบเกิดตัวลงมือพิสูจน์ลงมือกระทำกันมาตามที่อาตมาจะเข้าใจว่าทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะได้สภาพอย่างนี้ผลอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นไปเป็นอยู่รวมกันเรียกว่ากายกายโยหรือกายประชุมไม่ใช่แค่ร่างกายเราแน่นอนร่างกายเราพิจารณาผลขนผมเล็บฟันหนังอะไรก็แล้วแต่พิจารณาตับไตไส้พุงพิจารณาเครื่องอาการทั้ง32พิจารณาอะไรทั้งหมดเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะอุปมาเหมือนหม้อดินนะแตกสลายง่ายเกาะกลุ่มกันอยู่ไม่นานนักก็จะจากไปแยกไปก็จริงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าไปติดอันนี้เป็นสมมุติสัจจะเป็นสิ่งที่เกิดมาเป็นสังขารนะสังขารเป็นสังขารสิ่งที่รวมอย่างที่ได้ศึกษากันมาแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นะเห็นชัดเจนแล้วว่าสังขารเหล่านี้เนี่ยไปยึดไปติดมันไม่ได้หรอกมันไม่แน่นอนมันไม่มันแตกสลายง่ายมันอยู่ไม่นานนักมันก็อาศัยไปได้เท่านั้นเองมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แท้มันเป็นของที่ตั้งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวตั้งอยู่ไม่ได้โดยตัวมันเองมันจะอาศัยอันนั้นอันนี้อยู่อย่างนั้นแหละปรุงมันอยู่เรื่อยสังขารก็คือปรุงต้องปรุงมันไว้ต้องเลี้ยงดูต้องอะไรอะไรมันไว้ตลอดเวลามันก็เป็นทุกข์สิมันอยู่ด้วยตัวของมันเองไม่ได้เพราะมันต้องมีเมื่อมันต้องมีก็ต้องเป็นธาตุมันต้องปรุงต้องแต่งต้องหาต้องอะไรๆให้มันต้องอาศัยต้องพยายามรังสรรค์ต้องพยายามสังขารต้องพยายามทำอะไรๆอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะงั้นสิ่งที่ตั้งอยู่สิ่งที่ทรงอยู่สิ่งที่ยังเป็นอยู่ท่านก็สรุปรวมว่าธรรมะทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอาตมาก็ได้พูดเป็นภาษาใช้ภาษาพูดว่าธรรมะทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนรวมไปทั้งอย่าว่าแต่สังขารทั้งหลายเลยนะแม้แต่สภาพที่เราเองเรานึกไม่ออกเป็นอุปทานเป็นตัณหาเป็นอะไรๆต่างๆนานาเป็นนามธรรม ที่มันไม่ใช่แท่งใช่ก้อนที่เห็นว่าเป็นสังขารง่ายๆมันก็ไม่ใช่ตัวตนแม้ที่สุดวิญญาณเราก็เคยได้ยินว่าวิญญาณังอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตาจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ไม่ใช่จิตวิญญาณมีกิเลสกิเลสมีตัวตนกิเลสมีตัวตนและตัวตนที่ว่านั้นน่ะมันก็คือธรรมะทั้งนั้นน่ะมันเป็นกิเลสมันเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมะที่ดีเป็นอธรรมมันเป็นอธรรมกิเลสมันเป็นตัวร้ายเป็นตัวที่เรียกว่าอยู่ในหมวดของอธรรมมันก็พาเป็นพาไปให้บริสุทธิ์สูงสุดเป็นธรรมะก็ไม่ใช่ตัวตนอย่าว่าแต่อธรรมเลยแม้ที่สุดเป็นธรรมะเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดของพระอรหันต์ต่อให้เป็นวิญญาณเลยนะวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์พระอรหันต์นี่ต้องถือว่าวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ยังอนัตตาก็ยังไม่ใช่ตัวตนวิญญาณนังอนัตตาเรายังไม่ใช่ตัวตนหรอกมันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเท่านั้นแม้ไม่มีกิเลสมาปรุงแต่งเป็นจิตวิญญาณสะอาดแล้วปานใดก็ตามไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้นึกคิดเป็นอัตสังให้อยู่เป็นอัตสังคตะไม่ปรุงไม่แต่งไม่อะไรก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพอาการของวิญญาณเท่านั้นเองเป็นธาตุรู้ที่อาศัยร่างนี้กายนี้อยู่แล้วก็ทำสิ่งที่ถ้าเผื่อว่าเป็นวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์มันก็จะเป็นวิญญาณที่มีคุณค่ามีประโยชน์สร้างสรรค์อยู่ในโลกก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่อันหนึ่งแต่ไม่เที่ยงแท้วิญญาณก็ไม่เที่ยงแท้มีสิ่งที่เที่ยงแท้สมบูรณ์สูงสุดอยู่อย่างเดียวล่ะคือสิ่งที่ไม่มีทำให้กิเลสไม่มีได้เห็นสภาพกิเลสไม่มีได้อย่างมั่นคงแข็งแรงเกิดญาณปัญญาแทงทะลุเลยว่าโอ้กิเลสไม่มีเป็นอย่างนี้นะวุปสโมสุขอย่างนี้เหนือกว่าเลิศกว่าสุขใดๆเลิศกว่าอามิตรสุขเลิกก็อามิตรสุขและแม้จะมีสิ่งที่ทรงเอาไว้คือมีร่างกายมีรูปนามขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วเราได้แสวงหานะพยายามแสวงหาในโลกนี้มีแสวงหาสองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วว่ามีอามิตรนะการแสวงหามีสองอย่างคือการแสวงหาอามิตรกับการแสวงหาธรรมะในการแสวงหาทั้งสองอย่างนี้การแสวงหาธรรมะเป็นเลิศเพราะฉะนั้นเมื่อเราแสวงหาธรรมะที่เป็นธรรมบริสุทธิ์ญาณปัญญาเราจะบอกว่าสิ่งนี้ละเลิศสิ่งนี้ละยอดสิ่งนี้ละเป็นสิ่งที่เมื่อแสวงหาสูงสุดแล้วมันจะแน่นอนมั่นคงเมื่อสูงสุดแล้วมันก็จะไม่แปรปรวนไม่เปลี่ยนแปลงตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นยืนหยัดยืนยันอยู่ได้นานจนกระทั่งจะเรียกว่าเที่ยงแท้คือไม่เปลี่ยนเป็นอื่นอีกก็ได้คำว่าเที่ยงแท้นี่คือไม่เปลี่ยนเป็นอื่นอีกเป็นเอโกธรรมโมก็เป็นเอโกธรรมโมเป็นหนึ่งเดียวไม่แปรปรวนนะอวิปริตตังไม่แปรปรวนไม่เปลี่ยนนักกรรมปฏิไม่มีวันไว้ไม่มีเป็นอื่นจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปตราบที่มันยังไม่สูญสลายไปในองค์ประกอบในกายโยยังไม่สูญสลายไปในธาตุขันยังมีขันห้าอยู่ยังรวมอยู่ยังมีธาตุที่ปรุงแต่งกันอยู่มีธาตุที่รวมเป็นขันห้ากันอยู่นะมันก็จะเที่ยงแท้ไปในทิศทางนั้นอยู่นะเมื่อผู้ใดแสวงหาธรรมะได้สูงสุดเป็นเลิศผู้นั้นก็จะรู้เองจะมั่นคงคืออย่างไรจะถาวรคืออย่างไรจะเที่ยงแท้คืออย่างไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถาวรเที่ยงแท้เป็นนิรันดร์ นิรันดร์ไปอยู่กับก๊อดไปอยู่กับพระเจ้าเป็นปรมัตตมันเป็นวิญญาณที่เป็นอัตตาอยู่ไปกับพระเจ้านิรันดรเลยวิเศษสูงสุดก็ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของศาสนาพุทธที่พระเจ้าท่านตรัสรู้ว่าโอ้ที่บอกว่ามีพระเจ้าใหญ่มีก๊อดมีพระพรหมมีอะไรวิเศษสุดเนี่ยที่เป็นนิรันดร์อยู่หรืออมตะอยู่ตลอดเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าพิสูจน์สูงสุดแล้วจึงเห็นว่าวิญญาณไม่ใช่ปรมัตตมันวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจะดีสุดอย่างไรท่านก็ไม่มีปัญหาน่าจะเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่เห็นแก่ตัวอย่างยิ่งอย่างใหญ่อย่างไรอย่างไรก็ตามที่สุดได้แล้วไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่จะต้องค่อยๆวนค่อยเวียนกันอยู่อะไรต่างๆนานาที่วนเวียนเป็นสังสารวัฏอยู่นั่นคือกรรมคือวิบากกรรมมีชั่วมีดีนั่นแหละวนเวียนอยู่จริงๆสั่งสมบุญมาแล้วใครคนได้อาศัยเป็นกรรมปฏิสรโนนั้นผู้ใดก่อวิบากใดก็เป็นของตนของตนตัวเองเป็นผู้รับมรดกของกรรมของตนเองแบ่งกันไม่ได้โกหกกันไม่ได้ไปยัดไปเยียดอะไรกันไม่ได้ซึ่งโดยสามัญก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันสิ่งที่เป็นของตนมันก็เป็นแต่ของตนสิจะไปทะเลยัดเยียดเพี้ยนทำเป็นให้คนอื่นรับไปให้คนนั้นคนนี้มันจะไปได้ไงกรรมมันก็เป็นของของตนโดยปรัชญาธรรมดาสามัญก็ต้องรู้อยู่แล้วมันไม่น่าจะลึกลับอะไรนะกรรมเป็นของของตนเมื่อตัวเองทำก็เป็นอันทำสิเราอย่าไปบอกว่าให้เป็นของคนอื่นเป็นของคนนั้นของคนนี้ไม่ได้หรอกโดยกรรมนี่มันไม่ใช่วัตถุถ้าวัตถุก็ยังบอกว่าของเราเนี่ยเอาไปหยิบยื่นในคนอื่นได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นกรรมแล้วจะไปหยิบยื่นในใครได้ตัวเองทำก็คือตัวเองทำคนไหนทำก็คนนั้นทำทำดีก็เป็นดีทำชั่วก็เป็นชั่วสูงสุดเลยนะเรื่องกรรมในศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้เสร็จแล้วก็รู้ว่ากรรมนี่แหละเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปิติพึงอาศัยกรรมจำแนกสัตว์กรรมังสัตเตวิพัชติกรรมจำแนกสัตว์จะให้ชั่วให้ดีให้ทุกข์ให้สุขให้มีประโยชน์ไร้ประโยชน์ให้ยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นกรรมอันเราสั่งสมนั่นเองเป็นตัวที่จะทำให้เป็นไปไม่ใช่ไปมีอำนาจลึกลับไอ้นี่ตรัสรู้ล้มล้างทฤษฎีก๊อดสิทธิพระเจ้าที่จะต้องไปผู้บันดาล นั่นบันดาล นี่ไปเลยล้มล้างเลยกรรมของคนของคนแต่ละคนแต่ละคนนี่แหละกรรมลิขิตจะบอกว่ามีสภาพลิขิตมีสภาพที่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นจริงๆคนนี้โอ้คนนี้ทำไมเกิดมาร่ำรวยเลยเออก็เพราะกรรมลิขิตเขาร่ำรวยเขาเกิดมาก็จะต้องร่ำรวยก็เพราะกรรมของเขาสิวิบากของเขาโอ้คนนี้เกิดมาจนวิบากของเขาคนนี้เกิดมาขาหักตาบอดคนนี้เกิดมาหล่อคนนี้เกิดมาผิวดีผิวไม่ดีคนนี้ผิวพรรณซามคนนี้ผิวพรรณไม่ซามคนนี้มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่กรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นตัวกำหนดนะกรรมเป็นตัวพาเกิดจะบอกว่ากำเนิดนี่พาเกิดก็ได้กรรมโยนิกรรมเป็นตัวพาเกิดแล้วเราก็สั่งสมกรรมนี่แหละจะเป็นอะไรต่อไปนี่จะเรียกว่าพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์นะเข้ามาใช้ในภาษาทางวิทยาศาสตร์กรรมพันธุ์หมายความว่าสืบต่อไปต่อไปกรรมพันธุ์มันสืบต่อมาจากของเก่าพันธุกรรมหมายความว่าเรานี่แหละทำให้มันเป็นไปต่อกรรมพันธุ์หมายความว่ามันสืบทอดมาจากอันอื่นมาเป็นอย่างนี้เราจะหล่อเราจะไม่หล่อเราจะรวยเราจะไม่รวยเราจะโง่เราจะฉลาดเราจะมีบาปเราจะมีบุญเราจะมีทุกข์เราจะมีสุขอย่างไรอย่างไรที่เราเองเราจะต้องรับเป็นกรรมลิขิตหรือพรหมลิขิตเนี่ยเรียกว่ากรรมพันธ์เราย่อมรับมาจากกรรมของเราเป็นทายาทของกรรมเป็นกรรมพันธ์ส่วนที่นี้มันจะไปต่ออีกมันจะไปต่ออีกนี่ก็เพราะเราทำเป็นพันธุกรรมเราทำพันธุ์ของเรานะต่อไปเนี่ยไม่ใช่ใครมาทำพันธุ์ให้เราใหม่เราเป็นของเราแล้ว ทีนี้มันจะต่อไปอีกก็เกิดจากกรรมนี่แหละเราสร้างพันธุกรรมของเรานี่ออกไปเรากอบก่อกรรมนี้ให้เป็นพันธุกรรมที่จะต่อไปเข้าใจไหมกรรมพันธุ์กับพันธุกรรมนี่ต่างกันอย่างไรกรรมพันธุ์มันเนื่องมาต่อมาแล้วก็มาเป็นเรากรรมพันธุ์มาจากเก่าก่อนแล้วก็มาเป็นเราเพราะนั้นจะเรียกว่ากรรมพันธุ์มาจากพ่อจากแม่ในเรื่องของรูปธรรมเท่านั้นกรรมพันธุ์โอ้เกิดมาพ่อแม่เป็นอะไรกรรมพันธุ์พ่อแม่เป็นนิโครโอ้นี่เนื้อกรรมพันธุ์มันก็นิโครมันก็ดำๆหรือว่าพ่อแม่เป็นอย่างงอนเป็นอย่างนี้อะไรแล้วแต่มีโรคมีภัยอะไรหลายๆอย่างมีอะไรหลายๆอย่างที่ต่อมาจากพ่อแม่สิ่งที่ต่อติดต่อเนื่องเป็นกรรมพันธุ์ก็เกิดมาจากพ่อแม่กรรมพันธุ์ก็คือทางรูปธรรมทางวัตถุธรรมเท่านั้นส่วนทางจิตวิญญาณไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ไปสักเท่าไหร่เลยแต่เราเป็นกรรมพันธุ์ของเราจิตวิญญาณเนี่ยเราเป็นทายาทของกรรมของเราเองทางจิตวิญญาณนี่นะต้องให้ชัดนะกรรมพันธุ์ทางรูปธรรมเนี่ยพ่อแม่ให้มันก็มีอะไรต่อดีไม่ดีมีโรคทางหมอเขาเนี่ยมีกรรมพันธุ์บอกมีโรคมีภัยต่อมาติดต่อมาจากพ่อแม่เป็นได้กรรมพันธุ์ทางนั้นมาจากพ่อแม่ของคนอื่นนะมาต่อมาแต่ทางวิญญาณแล้วไม่ใช่กรรมพันธุ์มาจากพ่อแม่ทางวิญญาณนั้นเป็นกรรมพันธุ์ของตนเองกรรมทายาโทตนมีมรดกของกรรมของตนเองกรรมสโกมหิกรรมเป็นของตนตนรับกรรมจะดีจะชั่วจะอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานามันของตนเองทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่ไม่ใช่ของพ่อของแม่มาให้เป็นเราเองเอาของเรามาเกิดในตัวจิตวิญญาณมีกรรมพันธุ์อย่างนั้นต่อไปอีกจะสร้างพันธุกรรมต่อไปอีกเราก็ต้องทำเอาเองเราต้องสร้างพันธุกรรมของเราเองพ่อแม่มาทำพันธุกรรมให้แก่เราก็ไม่ได้เราต้องทำกรรมของเราให้ดีแล้วมันก็จะต่อเนื่องไปอีกนะเรียกว่ากรรมเป็นกำเนิดกรรมโยนิกรรมพันธุมันก็จะเป็นต่อเนื่องไปกรรมเป็นเผ่าเป็นพันอะไรเรื่อยไปโดยเรานี่แหละเป็นเผ่าเป็นพันตัวเราเองทีนี้เราอยากจะรู้เราอยากจะได้ว่าเผ่าพันใดดีที่สุดที่เราจะปรุงจะทำพันธุกรรมเราต้องปรุงพันธุกรรมของเราเองเราจะเลือกพันอะไรล่ะเป็นนักเกษตรนี่เราเป็นนักเกษตรชั้นหนึ่งแล้วนักชีวะชั้นหนึ่งนักเกษตรชั้นหนึ่งเป็นนักเกษตรชั้นหนึ่งเลยนี่จะทำให้เกิดนะเรียกว่าเราบีดใหม่นะทำให้เกิดทำพันให้ใหม่ดีนะคนเรานี่มีโลกียพันกันมาทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วเราก็จะมาทำตัวเราให้เรียกว่าปรับปรุงใหม่แล้วปรับปรุงพันของเราเนี่ยเลือกพันดีที่สุดแม้โลกุตรพันหรือว่าพุทธพันพุทธนี่แหละพันพุทธนี่แหละดีที่สุดพันพระพุทธเจ้านี่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าถึงได้มีลูกมีหลานเยอะนะมีตระกูลเยอะมีพันเยอะเหมือนกันนะเป็นพันแท้ๆได้นะเป็นเรื่องที่เหมือนกับพูดเล่นแต่ไม่ใช่เล่นนะเป็นจริงเชื่อไหมว่าเป็นจริงที่พูดเนี่ยไม่ได้ไปพูดนิยายไม่ได้พูดสมมุติเล่นๆเลยนะเป็นเรื่องจริงเราพยายามสร้างพันธุกรรมของเราให้เป็นพันพุทธพันพุทธพันพุทธเป็นโลกุตระพันเนี่ยเป็นพันโลกุตระเรียกเป็นภาษาไทยก็เป็นพันโลกุตระนี่ให้ได้จริงๆโลกุตระเป็นอย่างไรพันนี้จะต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นโลกุตระเป็นพันนี้ได้เราก็ต้องทำเอาสร้างไปค่อยๆทำให้ปรับปรุงไปเรื่อยๆเราต้องทำเอาเองเหมือนกันแต่ก็มีผู้ช่วยมีผู้เป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำให้สอนบอกแล้วก็ไปสร้างเองทำเข้าไปจนกว่าวิญญาณจะค่อยเป็นสภาพที่ใกล้เคียงเข้าไปเรื่อยๆได้พันแท้เข้าไปเรื่อยๆพันแท้เข้าไปเรื่อยๆ แล้วก็ท้าทายให้พิสูจน์ได้ว่าพันนี้เนี่ยพันของพระพุทธเจ้าเนี่ยเจริญแน่ๆประเสริฐแน่ๆเป็นสุขสุขอย่างวิเศษมูปสโมสุขซึ่งต่างกันกับพันโลกียะพันโลกียะซึ่งเป็นโลกียสุขหรือกามสุขขันธิกะไอสุขหลอกๆสุขเป็นสมมุติเทพได้อร่อยได้สุขก็เป็นเทวดาสมมุติอย่างนั้นน่ะเราเคยมาทุกคนแล้วเป็นพันเก่าของเราทั้งนั้นทุกคนได้เคยเป็นพันนั้นมาแล้วทั้งนั้นเพราะงั้นจะมาเปลี่ยนพันเป็นพันนี้เป็นพันใหม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องศึกษาเปลี่ยนได้เปลี่ยนตระกูลเปลี่ยนพันจริงๆเปลี่ยนเผ่าพันเปลี่ยนตระกูลเปลี่ยนสภาพเพราะงั้นพวกเราได้ศึกษาได้ฝึกฝนได้อบรมได้พิสูจน์ในการเปลี่ยนพันมีกรรมพันธุได้อาศัยมาได้พิสูจน์อาศัยมาเรื่อยๆคุณจะแน่ใจมั่นใจเองใครช้าก็คนนั้นช้าใครเร็วก็คนนั้นเร็วภาคเพียรเอาเห็นว่าควรจะภาคเพียรให้มากมาให้ต่อเนื่องให้ไปได้เร็วๆอย่างไรอย่างไรไม่มุ่งแต่จะพักชนะอันนี้แล้วก็ใช้หาชัยชนะต่อไปอีกหาชัยชนะต่อไปจนกว่าจะถึงชัยชนะอันสูงสุดแม้สูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสเราไม่พักเราไม่เพียรนั่นแหละเราข้ามอกขะสงสารได้แล้วหรือเราถึงนิพพานแล้วพูดถึงฝั่งแล้วถึงฝึงฝั่งแล้วก็ยังอยู่ในนี้ชัยชนะอันสุดท้ายก็ยังไม่พักไม่เพียรพระพุทธเจ้าไม่สันโดษในกุศลไม่สันโดษในกุศลสมบูรณ์แล้วถึงขนาดตรัสรู้เป็นอรหันต์ขนาดอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาพวกเรานี่ศึกษาเราเรียนมาเลยว่าอรหันต์หรืออรหัตผลเนี่ยอรหันต์ในโสดาอรหันต์ในสกิทาอรหันต์ในอนาคาอรหันต์ในอรหันต์อรหันต์ในโพธิสัตว์อรหันต์ในโพธิสัตว์แต่ละโพธิสัตว์เป็นจนกระทั่งถึงโพธิสัตว์มหาสัตว์จนกระทั่งถึงอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาเรียกอรหันต์หรือเรียนรู้อรหันต์เรียนรู้อันที่เป็นอันถอนอนุสัยอาสวะแต่ละกิเลสแต่ละกิเลสเนี่ยเราจะละเอียดละออไปอ๋ออันนี้ถอนอนุสัยอาสวะแล้วถอนแล้วก็เป็นถอนมันแล้วเลยเรื่องพวกนี้มันเกิดอุปโตภาคขวิมุตติจิตของเราทำได้ถอนกิเลสนี้จริงๆล้างจนทั้งสมบูรณ์ด้วยญาณปัญญาเป็นปัญญาวิมุตติชัดเจนแล้วมันไม่เวียนกลับไปอีกหรอกมันรู้ว่าอันนี้เป็นของหลอกอันนี้ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่สัจธรรมแล้วเราจะเวียนไปสู่อสัจธรรมอีกทำไมมันไม่เวียนไปสู่อสัจธรรมอีกไม่เวียนจึงเรียกว่าหมดสังสารวัฏต้องรู้จักนามธรรมอ๋อหมดเวียนแล้วหมดเกิดแล้วหมดโลกแล้วหมดโลกียะแล้วหมดสังสาระหมดวัฏฏะหมดไม่กระเพื่อมมาไม่มีอะไรเรียกว่าอวิมุตจรก็ไม่มีไม่มีแม้แต่อวิมุตจรเจออะไรนิ่งสนิทดับสนิทไม่เกิดอีกจริงๆเลยคุณจะรู้ว่าไอ้ที่ไม่เกิดนั้นมันคืออะไรกันแน่อยู่ในจิตวิญญาณแม้กระทั่งอุทธัจจะไม่ฟุ้งไม่ไหวไม่กระเพื่อมนะอย่างสมบูรณ์จริงๆการดับสนิทอย่างนั้นเป็นอย่างไรเราจะพยายามรู้ไปสัญญาที่เป็นตัวกำหนดสัญญายะนิจจานิหรือสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติเนี่ยสัญญาเวทยิตังซึ่งอาตมาเห็นว่าเวทยิตังเนี่ยไปแปลความว่าเวทนาอาตมาว่าไม่น่าจะไปแปลงั้นมันแปลความว่าเป็นผู้เข้าเคลียอารมณ์เวทยิตังก็มันน่าจะให้แปลว่าเข้าเคลียอารมณ์สัญญาคือตัวที่กำหนดรู้นี่มันเข้าเคลียอารมณ์ของเราเองซอกแซกโยนิโสแยบคายถ่องแท้ทำงานตรวจดูจนแน่ใจว่านิโรธังโหติโอยอมเกิดนิโรธแล้วอย่างนี้นิโรธนี่มันเป็นแล้วได้แล้วมีอย่างนี้เองนะสัญญาเวทิตังนิโรธังโหติเนี่ยจะมาไปเจอพระบาลีอันนี้ก็อ๋ออย่างนี้เองแล้วเขาก็บอกว่าสัญญาเวทิตานิโรธของเขาก็คือมันดับดิ่งไม่รู้เรื่องอะไรสัญญาก็ไม่เกิดเวทนาก็ไม่เกิดอะไรนั่นน่ะมันเป็นมรืตื้อเกินไปสัญญาไม่เกิดมันอสัญญีแล้วมันจะไปรู้เรื่องอะไรเล่าอสัญญาไม่ให้สัญญาทำงาน สัญญาดับเวทนาดับดับอย่างนั้นนะมันพาซื้อเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือสิ่งที่เราต้องการให้ดับดับเวทนาส่วนที่ต้องการให้ดับดับแต่เรายังเป็นคนที่มีสัญญามีผู้มีสภาพกำหนดรู้สัญญาที่กำหนดผิดนะสัญญาที่ยังเป็นอัตตาสัญญาที่แม้แต่สัญญาเองเนี่ยเราเคยอธิบายมาแล้วนะถึงขั้นแม้แต่ถึงขั้นอากินจัญญาเจตนะสัญญาอากาสาอากินจาวิญญาณัญจาอากาสาวิญญาณัญจาอากินจาจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสัญญาที่ลึกถึงขนาดขั้นกำหนดถึงเรียกว่าอรูปอรูปฌานในระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะการกำหนดรู้สัญญาการกำหนดรู้ถึงขั้นนั้นไม่ใช่หมายความว่าอากินจัญญายตนะสัญญาคือสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีสัญญาเลยเป็นอสัญญีหรือว่าภาษามันก็ฟ้องอยู่แล้วว่ามันไม่หมดสัญญาหรอกถ้าลักษณะอสัญญีพุทธเจ้าทำไมรองรับไปซ้ำไปพรหมลูกฝักอสัญญีท่านบอกไม่เอาอย่างนั้นนี่ก็มีในคำสอนนะแล้วก็มาแปลซ้ำซ้อนว่าดับสัญญาดับเวทนานั่นแหละคือนิพพานมันมีภาษาที่ซ้อนซ้ำอยู่เวทนาหรือสัญญาที่มันหลงเป็นตัวตนอัตตาเราไม่ติดไม่ยึดปัญญาเราเห็นเลยว่าอ๋อเราดับแล้วไอ้ความมิจฉาทิฏฐิไอ้ความยึดติดในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นเจตสิกอย่างลึกเลยนะเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเข้าใจในเวทนาเจตสิกเข้าใจในสัญญาเจตสิกเข้าใจในสังขารเจตสิกแล้วอาศัยมันอยู่มันเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นมันเป็นองค์ประชุมของขันธ์